Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 28. adása. Kivételesen csak hárman vagyunk a stúdióban. Gabucsino. Sziasztok. Molnár Görény. Hát, szervusztok. És én, Blogin. Hogy miért hárman, azt nem mondhatjuk el, de ennek komoly oka van. Na, nem veszélyes. Illetve Dragon 64-et hívtuk, de ő elmenekült, miután a kapuajban furcsa fekete ruhás, napszemüveges úriemberek este így áldogáltak, és nagyon figyelték, hogy mi mit csinálunk, és hova megyünk. Úgy érezte, hogy most nem engedheti meg, hogy a hadgyermekes családapaként megkockáztassa azt, hogy március 15-e előtt legyűjtenek minket, mint egyes rendszerekben szokás volt a destruktívnak nyilvánított elemeket. Úgyhogy hárman maradtunk, nem nagyon lesz így izgalmas, de azért mi mégis. És akkor programajánlóval kezdünk. Na meg elmondom, hogy és ki ez a három ember, ez a szörnyű, itt van Gabucsin, aki értelemszerűen, amikor itt van, az esetek 50%-ában elveszik az adást. Technikai okok miatt. Hmm. Ez így volt. És amikor, igen, amikor meg nem veszik el, akkor se beszél. Ne leszik. Tehát két adásban volt, az egyikbe sikasztottál, a másik azt tönkrement. Másikban is sikasztott. Úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagy. És Molnár Görény, aki meg azért jó, hogy itt van, mert a Kuruc Info elmondta, hogy élvezhetetlen miattad az adás. Amellett, hogy orhangod van, ezt nem érták, ezt mondom. Amellett ugye értékelhetetlen az egész, illetve nem zsidózol, illetőleg nem hisz az összeesküvés elméletekben úgy, hogy... Jézus Mária, most akkor mit tegyek? Először is be fogom fogni az orromat, hogy tényleg orhangom legyen. Másrészt nem tudom. Árpászka sávot tetováltatok akkor a pöcsömre. Talán úgy jó lesz nekik, de az az igazság, hogy engem az talán jobban zavarna, hogyha a Kuruc Info az remek kritikákkal halmozna el, mert szerintem az ő egyik-másik csavolásuk is élvezhetetlen. Az a nagy baj vele, hogy mondom, helyenként tárgyában igaz híreket is úgy tudnak előadni, hogy azt egyébként fogékony emberek képtelenek meghallgatni a stílus miatt, illetve képtelenek elolvasni, hát hogy aztán ez kinek jó. Programajánló. Március 17-én 19 órától a 12. kerületi művelődési házban, ismeretes MOM művelődési ház, vagy Csörsz műház néven is, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Siposhegyi Péter Magyar Piéta című drámáját adja elő. A darab valós története dolgoz fel. 1944-ben játszódik, keresztes Krizosztón Ferences rendi atya és rendfőnök szenvedés történetéről szól. Őt a rend vezetősége az 1941-es visszacsatolás után Székesfehérvárról Újvidékre költöztette, hogy az ottani rendházat vezesse. Az újabb impérium váltáskor Krizosztón bár sejti, hogy mi következik, és lenne lehetőség a menekülésre, mégis úgy dönt, hogy az elkövetkező vérzivataros időkben sorsközösséget vállal a délvidéki magyarsággal, a híveivel és állomás helyén helyben marad. Tehát március 17, MOM művelődési ház, 19 óra, jegyek a helyszínen kaphatók. Egy könyvet is szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. 29 kutató és tudós részvételével elkészült a Magyarság Tudományi Tanulmányok című könyv, amely a magyarság eddig eltitkolt hiteles őstörténetéről, a magyar nyelv eredetének feltárásáról, a Szent Koronatanról és a magyarok történelméről szól az ősidőktől az 1956-os forradalomig. Talán azóta már nincsen magyar történelem. Bemutatja a magyar mitológiát, hitvilágot, zenei világot, az ősi kultúrát és további élését napjaink kultúrájában. A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően világosan megfogalmazott tanulmányok nem csak elgondolkodtatóak, érdekfeszítőek, de számos eddig megválaszolatlan kérdést is világossá, érthetővé tesznek. A 850 oldalas könyvet Botos László, az Egyesült Államokban élő magyarságkutató szerkesztette. Kiváló ajándék bármilyen alkalomra, de ballagásra különösen ajánljuk. Ára 4990 forint. Az első 100 előfizető most postaköltség nélkül kaphatja meg. A kötet megrendelhető a Magyarok Világszövetségénél. Részletek a bombagyár.hu-n, ahonnan ezt az adást letöltötted. A könyv teljes bevétele a Magyarok 7. világkongresszusát támogatja. Ez augusztus 16 és 20-a között lesz. Haladunk tovább. Ez jó, mert most nincs Tomcat, nem köt bele, meg nem tesz hozzá, meg nem történik semmi, csak fölolvasó estet tartok. Igen, gyorsan végzünk. Viszont olvasói leveleink is vannak, ha már itt tartunk. Szerintem ezt majd ti is olvashatjátok, mondjuk kezdem én Csanival, hogyha jól olvasom a nevét. Szeretnék reagálni a február 29-i adásra, abból is az utánfutó csajokra, akik csak a párjuk miatt megy ide-oda, mert döntésképtelen. Most akkor jelentkeznék, mint élő példa, hogy ez nincs mindig így. Bár én is a párommal megyek ki tüntetni, de például buzdító leveleket küldeni, gázállalcot beszerezni, egyedül is képes vagyok. És ha már a nemek harcánál tartunk, akkor kérem alásan, hol vannak az utcákról azok a bátor férfi honfitársaink, akik mikor egy társaságban a politikáról esik szó, akkor nagy hangon komcsiznak, hazárulóznak, és többször is kijelentik, hogy ők ezt, meg ezt tennék a nyomorult politikusokkal, de a tettek mezeire lépni már nem mernek. Nem a tettek mezeire kell lépni, elég, hogyha Gyurcsány pofájára. Mert vannak ilyen lányok, de hát ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy a barátjával, hát ezek meg mindig van barátjuk. Tehát hol vannak nemzeti radikális fiatal lányok, akik jól is néznek ki. Akik és igen, és facélok is. Nekem van, nem erről szó. De hogy is nem. Nem, hát csak mi. Csinálunk ilyen Mon-Magyar társkeresőklubot, és ott lesznek ketten. És van ilyen ezer ilyen radikális magyar, és itt tényleg így nem tudom. Tehát azon lehet dönteni, kinek van olyan túrul a hasán. Na mindegy, kiolvassa a következőt. Edi 68 szeverét. Gabucsony, te tudsz olvasni? Nem. Jól. Nem olvasod fel? Jó, felolvasom. Szevasztok, jó arcok, írja Edi 68. Ez nem neked szól, tehát Bombagyár szerkesztőség volt címzett. Csak köszönöm, nagyszerű. Percekkel ezelőtt kaptam azt az információt, miszerint a Civil Jogász Bizottság csütörtökön feljelentést tesz Kulcsány ellen a 2006. október 23-ai események kapcsán emberölés kísérlete miatt. Ezen hírhez tudnék annyi adalékot hozzáadni, hogy siófoki hazafiak saját szemükkel látták, mikor egy férfit, aki a saját vérében feküdt, az orvos letakart egy magyar zászlóval, mondván sajnos már nem tudok rajta segíteni. A tegnapi napig egy kicsit szkeptikus voltam ennek valóságtartalmát, illetően amikor is az Echo TV betelefonálós műsorában Pörzse Sándor azt találta mondani, hogy orvos ismerősei neki hasonló esetről számoltak be. Ennek fényében talán érdemes lenne utána nézni az esetnek, és ha igaz, a feljelentést eszerint módosítani. Ha tudtok ezügyben valamit is segíteni, azt megköszönöm barátom nevében is, aki személyesen jelen lesz a fent említett csütörtöki eseményen. Egyébként én vagyok a TV Ostrom elsőrendű vádlottja, anélkül, hogy bármiféle fénykép vagy videó lenne ellenem. A sztori nem akármilyen, külön. Nektek rendelkezésetekre állok bármikor, ha érdekel. Szebb jövőt és jó munkát! De egyébként, hogy jogilag nézzük, a Gyurcsányt természetesen emberülés kísérletéért nem lehet följelenteni. Hát felbújtásért, igen. Igen, a Civil Jogász Bizottság alapvetően azért ez egy hír akart lenni. Tehát ők annyi, sőt a kuruc az annyira rátett, hogy ők már emberölés miatti izéről írtak ott a címben. Hát igen, de mindegy, de alapvetően az teljesen jó, hogy feljelentik, csak... Itt egyébként egy lánc bizonyításra lenne szükség, nevezetesen azt kellene bizonyítani. Számomra nem kell már bizonyítani, mert számomra egyértelmű, hogy jogellenes volt a rendőri intézkedés, tehát a Civil Jogász Bizottság számára is egyértelmű, de viszont ahhoz, hogy a Gyurcsányt büntetőjogilag korrekten el lehessen marasztani, ahhoz kellene egy olyanféle láncbizonyítás, amiben azt bebizonyítják, hogy a jogellenes intézkedésre, úgy, hogy a jogellenességre is kiterjedően ő adott utasítást végső soron. Most olyan információm van, hogy a Gályé Zoltán volt az, aki dirigált, mobiltelefonon keresztül. Nem nekünk kell információ, elmeteg a rendőrségnek kellene ezt kiderítenie. Attól tartok, hogy a rendőrséget az olyan nagyon nem érdekli, mert ugye a Gergényi Péter, aki a közvetlen utasításadó volt, az máig is megúszta. De én is majd most mozgatok egy kicsit az ügyön. Most hivatali visszaérés miatt. Az más. Hát igen, az más. Azt amúgy is csinált ő mindent. Nyilvánvaló, de valamiért. Tehát nem, már nem kell magasra tenni a mércét. De többen számoltak be egyébként ilyenről, most nem lehet tudni, hogy ez mennyire lett városi legenda, mennyire túloztak ott az emberek. Hogyha ez legalább fele annyira igaz, mint ugye az augusztus 20-ai eset után, hogy több orvos számolt be róla, hogyha nem is a helyszínen haltak meg emberek, de beszállítás után a kórházban, akkor ebben is ki tudja, lehet igaz. Nem lenne meglepő, ha valaki életét vesztette volna, olyan volt ott a helyzet, olyan volt a rendőri fellépés, de hát nehéz bármit is mondani, nehéz azt mondani, hogy elhinnénk, de... Nekem inkább azért egy kicsit megmondom, miért gyanús, a körítés miatt. Ugyanis ez nem olyan, mint egy ilyen 2006-os, mert ugye 2006-ban mi van, hogyha valami valakivel ez történik az utcán, ha kihívják a mentőt, akkor az megy ki, stb. Helyszínelés, minden franc. Na most ez a zász nemzeti lobogóval letakarás, és Isten tudja honnan jött orvos, aki nyilván civilben van, már nem tudunk mit tenni, és akkor utána ugye mi lesz a halottal, hát hazaviszik és eltemetik Schwarzát. Ez inkább egy forradalmi, ténylegesen forradalmi időre jellemző urban legendnek. Ez egy 56-os sztori, csak átírva 2006-ra. Szóval, mert hogy utána mi történik? Ugye ez a kérdés, hogy mit csinál? Hazaviszik a halottat és útjába eltemetik. Szóval itt vannak a problémák, érted, mert hát azért ma Magyarországon akár hamvasztást, akár koporsós temetést nem viheted be az utcáról, hogy kérem szépen meghalt a hadássukra. Igen, érdekes lenne, hogy vagy érdekes kérdés, hogy akkor miért nem jelentkeztek ennek az embernek hozzátartozói, hogy ő akkor ott életét vesztette? Hát nem is az, hanem az, hogy ebből még ha ez meg is, mindenképpen indul valahol egy eljárás, ha máskor nem, akkor, amikor a halottat el akarják temetni. Vadél levelét olvastam Molnár Göré. Jó, hát ez nagyon egyszerű, mert jó rövid. Vadél azt mondja, hogy 10 éves fiam mondta, gyáva népnek Besszarábia a hazája. A 2004-es népszavazáson 25%-nyi szavazó vett részt, mert akkor a határon túli magyarok állampolgársága volt a tét. Most a pénztárcája elküldte a másik 25%-ot is. Ennyi volt a levél. Én nem hoztam az ő véleményét, ugyanis ez egy érdekes dolog ez a népszavazással kapcsolatban. Pénztárcája küldte, ezt lehet mondani, hogy itt alapvetően az egyébként utolsó csirkefogó szemétláda teljesen értékelhetetlen teljesítményű és jellemű Horn Gábornak igaza volt, amikor azt mondta, hogy itt a Gyurcsány küldték el a picsáma. Erről van szó. Milyen gyönyörű volt utána a magyarázkodása, nem is tudom, hogy ez lesz a hírünk. Valaki elolvashatta volna a híreket ugye előre, de hát legalább így meglepő lesz számunkra. Nem vagyok benne biztos amúgy, hogy beletettünk egy ilyen kommerszírt, hogy mindenki erről beszél már napok óta. Gyönyörű volt másnap a magyarázkodása a napkerti. Ugye aznap részegen, ugye menj a picsába, kijön belőle az igaz, és aztán másnap reggel nem ezt mondtam, aztán mégis ezt mondta, és akkor még a kúkát is kiröhögik a sajtótájékoztatásán. Igen, kavatraszart is. Szóval ez zsigerből hazudunk. Nem azt mondta, hogy ezt mondtam, jó, hülyeség volt. Aztán persze hiszi az MSZP oldaláról, hogy mondjon le, mert hogy milyen stílusban beszélt. Tessék mondani, ki mondta, hogy kurva ország. Tessék mondani, menjen a picsába, ez a kurva ország, meg az el lehet innen menni, meg a hasonló. Hát a gyurcsányizmusokhoz képest a Horn Gábor egy finom úri ember. Igen. Tehát a Horn azért még bátran mondhat dolgokat, hogy fölérjen a... Nekem egyébként volt vele a személyes összecsapásom így tévében, nem sokra ment vele a Horn Gábor. Na, nagyon örülök, hogy ezt megosztottad velem. Fire Dragon írta. Találtam egy jó pofa dolgot az Oblivion Elder Scrolls játékban. Van egy olyan város, hogy Drina Cross Inn. Furcsa módon hasonlít a neve a Braunau Aminre. Ami ugye Hitler szülő helye. A Manósra küldte. Én egy vidéki kisvárosban lakom. Ma délelőtt egy néni jött oda hozzám, időnként beszélgetni szoktunk egymással, tudja rólam, hogy azonos oldalon állunk, meg azt is, hogy van internetem. Egy papírt adott a kezembe, és kérte, hogy ezt tegyem fel az internetre, én biztosan tudom, hol jut el az üzenet minél több emberhez. Én rátok gondoltam így, remélem nem bánjátok. Leírom, mi áll a levélben. Tudomásom szerint a női nem örök dicsőségének számít, hogy a keresztfa felé botladozó Jézust egyetlen nő sem gyalázta és kötte le. Horváth Ágnes miniszterasszony most már örökre megváltoztatta ezt, mert szívtelenül gázolt keresztül betegen, szegényen, öregen és gyermeken. Méltó társai a törtető fiatal szóvivők, akik minden skrupulusz nélkül vállalják a hóhérmunkát, pedig ez a szerep végképp méltatlan egy nőhöz, akinek család összetartónak kellene lennie. Amíg élünk, nem felejtünk. Skrupulus, az úgy skrupulusnak mondják. Én is húsznom. De egyébként a kedves olvasónak egyértelműen igaza van, egy dolgot kivéve, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy a Horváth Ágnes nő, és nem az olimpián indul, csak miniszter lett belőle, azt pedig szexvizsgálat nélkül is el lehet végezni. Ahogy kinéz, én a nemében olyan nagyon nem vagyok biztos, mert valamiféle a semleges nem, és a dolgozó méhek közötti szint, Hát belőle körülbelül ennyi szexuális. És ha most is a Tordai tesznek a női változatát fogod javasolni ennek megállapítására, akkor kiruhanok. Nem, hát a Tordai teszt csak férfin végezhető, mint tudjuk. De szóval szerintem a Horváth Ágnesnek nincs neme. Viszont neve az immár van, ugye a jó terjed is, és én minden alkalommal ezt mondom rá, mert nagyon illik rá, és kérjük a bombagyár közösségét, hogy ezt használjuk, és stílszerű Horváth Ágnest úgy hívják, hogy Mengelica. Igen, ez nagyon jó. Bojtor András, ilyen se volt, még verset küldött nekünk, nem tisztünk ezt majd hogy minősíteni, hanem ezt tegye meg mindenki önmaga. Én a lehetőségeim szerint fogom ezt felolvasni. A magyar néphez. Szobám ablakán eső kopog. Én nézem. S vadul gondolkodok, mert nem hagy nyugodni egy aprócska dolog. Úgy van ott a fejemben, mint egy szilánk. Egy aprócska szeg, mely csöpp ugyan, de benne van a világ. Belülről tör fel, elemi erővel, mint vulkánból a magma, hogy férgek rágják testét a magyar nép, miért hagyja? Ült már nyakunkon török, másfél évszázadon át, 45 évre Sztálin tett nyakunkba rabigát, de 2 évtizede, elvileg szabadok vagyunk. Hát erőszakot tenni nemzetünkön miért hagyunk? Emberek, nem látjátok? Nem érzitek, hogy igavonó baromnak néznek minket? Kalmár fattyak gyalázzák nemzeti érzéseink, azt hazudják nekünk, hogy nincsenek értékeink. Nem tűnik fel nektek ez, emberek? Ne hagyjátok! Ne hagyjátok, mert ez így tovább nem mehet. A törvény és tudás országában a tolvaj és a gyilkos az úr. Supán azért, mert a nép nyúlként lapul. Nem a kocka követ haigáló, rendőröket megdobáló, Y-tervet kitaláló csürhéről beszélek itt, hanem a népről, mely már 2 forradalmat sikerre vitt. Hisz 48-at vagy 56-ot sem utcakővel, égő kukákkal nyerték, hanem hogy a türannaszt egységben és ésszel kiverték. Miért bújdostok még mindig? Miért rejtőzködtök? Magyarok! Nem értitek, hogy jogunkban áll lázadni, hisz nem idegenben, hanem itthon vagyunk. De mit beszélek? S miért adok helyt forradalmi eszméknek? Miért tépem a számat egy olyan nemzetnek, országnak, mely otthont ad 9,5 millió marhának? Vagy egy kicsit többnek. Hír kommentálok a múlt hétről. Azt kértük, hogy a következő hírt kommentáljátok nekünk. Olaszországban törvényi úton tiltották be, hogy a férfiak az utcán vakarásszák a lábuk közét, holott ez a dél-európai országban eddig teljesen természetes volt. A bővérű olaszok úgy tartják a mozdulat jó szerencsét hoz, szemben a világ más országaival, ahol megelégszenek egy fa megérintésével, vagy az azon történő lekopogással. Az itáliai legfelsőbb bíróság viszont helyben hagyta azt a 200 eurós büntetést, melyet egy komói férfira róttak ki egy ilyen gesztus után, közszemérem sértésre hivatkozva. Úgy indokolták, a nemi szervek érintése közterületen beteges viselkedés, és közszemérem elleni támadásként kell értelmezni. Mindenki olvas egyet, csak 3-at válogatunk, már kicsit több is érkezett. Tom, te válogatta? Kezdte Gabu. Jó. Tóketter írta. Navazze, már Olaszországból is ki vagyok tiltva. Pinocchio is tömör volt. Marad a jó belhát, Seppfoki. Vépite írta. Az olasz tökvakarás tiltásával kapcsolatban a véleményem a következő. Az ítélet ugye a nemi szervekről szól. Akkor, ha búzi lennék, akkor a seggem nyílása is a belinek a vége, ahogy egy régi afgán ismerősöm mondta vala, annak számítana. Tehát, ha valakinek nagyon bevág a nadrág és meg akarja igazítani, még ha azt elvonulva diszkréten is csinálja, akkor az büntetendő szabásértés. Tehát az olaszoknál nehogy derékszíjon alul nyúlkáljatok. Sem erről, sem hátul. Na hát is az anális szexről, ezek szerint ez a hallgató még nem hallott. Nem is szerv az még akkor is, hogyha nem buzi. Zeneszünet következik, és aztán a hírekkel folytatjuk. már hozzáférhető az interneten annak a törvényjavaslatnak a szövege, amellyel a kormány kezdeményezi, hogy április 1-től töröljék el a vizitdíjat, a kórházi napi díjat és nevezessék be a tandíjat. A törvényjavaslat előírja, hogy a már megfizetett, illetve a törvény által megfizetni rendelt képzési hozzájárulást 30 napon belül vissza kelljen fizetni, illetve azt ne kelljen megfizetni. És akkor ez most így szopás? Nem is értem, miért is tiltanak ki a Wikipédiáról. Pedig gondolom, ott is ilyen épületes megjegyzéseid vannak. De... Te se aludtál? Már két napja nem nagyon. Fáradt is vagyok. Elég egyértelmű, hogy mire megy itt ki a játék, mert ugye a népszavazás az nem szólhatott elfogadott költségvetés módosításáról, mert a, ugye ezerszer elmondtam, hogy a mi alkotmányunk korlátozott értékű, az a népszavazás költségvetési kérdésekbe tiltja. Svájcban, ahol a népszavazásnak ugye a legnagyobb hagyománya van, mint döntési eszköznek, ott ilyen jellegű korlátozásokat nem igen ismernek. Ez az egyik. A másik, hogy elég nehéz is bármiféle kérdésben úgy dönteni, hogy annak ne legyen pénzügyi vonzata. Általában mindennek van. Na már most a helyzet az az, hogy éppen ezért ugye, aki elolvasta a szavazó cédulát, és nem csak automatikusan hígszelte be az igent, az se baj, hogyha nem olvasta, nem arról van szó, az olvashatta, hogy egyetérte azzal, hogy a szavazást követő év január 1-től. Ugye ezt így kellett a kérdést föltenni, nem lehetett tudni, hogy mikor lesz a szavazás, hát sikerült másfél évig eltökörészni vele az OVB-nek, meg az Alkotmánybíróságnak, meg a kedves ilyen fellebezőknek, meg ugye, nyelvész professzor úrnak és hasonlóknak a különböző trükkös kérdéseivel. Na most a vicc az az, hogy ezzel a kormány tulajdonképpen az orrunkat akarja beleverni a saját szarunkba, ez itt a cél egyértelműen, mert az idei költségvetésben benne vannak ezek a bevételi összegek, és ugye Kurcsány úr elmondta, hogy a költségvetés nem tudja a kormánynak, nem áll szándékában ilyen magasztosan kipótolni. Na most a vicc az az ráadásul, hogy a vizitdi esetében az idei bevételi terv az jelentősen emelkedett a tavalyihoz képest. Na most ahhoz képest, hogy tavaly februárban vezették be a vizitdíjat, ahhoz képest az, hogy ez az emelkedett bevétel teljesülhetett, csak egy módon teljesülhetett volna, ha nem feltételezünk egy pestis járványt vagy valami hasonlót, csak is úgy, hogyha évközben megemelik. Mert azt ugye nem várja senki, hogy most az idén kétszer annyi beteg megy majd orvoshoz, mert ugye miért menne? Hát ugye a betegforgalom az az évek során nagyjából állandó. Kicsiket változhat, de hát nem annyit. Na most Gyurcsány mester be akarja bizonyítani, hogy mi most magunkra mosztunk ki. Ez itt a cél. Tehát nem a népszavazást hajtja végre, mert a népszavazás az arról döntött, hogy jövő év január 1-től, hanem ő eminens diák módon végrehajtja előre, már erre az évre is, amire ugye nem lehetett népszavazni, és méghozzá oly módon, hogy ez egy nettó elvonás. Na most innentől kezdve viszont nem igaz, hogy ezt a Fidesz, meg a népszavazók, meg a hülye nép, meg az a hülye 3 millió baszott ki az országgal, nem. Gyurcsány Ferenc és kormánya baszott ki az országgal, ha úgy veszi, egészségügyel, oktatással, mert amennyiben ő előre eminens módon visszavonja, ám tegye meg, de akkor vagy pótolja ki, vagy ne fogja másra, mert ezt nem a nép szavazta, hanem a kormány dönti. Bosszú álló a kormány, csak hát ugye az a kérdés, hogy mi mikor állunk bosszút, mert most már azért van miért. Érdekes dolog volt ez a népszavazás, most szokásos kliséktől mentesen is. Ugye mindkettő politikai oldalnak, amely most jelenleg ott, vagy hát állítólagos politikai oldalnak, állítólagos oldalnak, amelyik ott veri a nyárát a parlamentben, lehetett nagyon jól, meg nagyon rosszul is kommunikálni az eseményeket. Ugye nagyon ügyesen próbálja hát Gyurcsány ugye azt elhitetni az emberekkel, hogy itt azért szavaztak ugye igennel, mert hogyha megkérdezed, hogy valaki akar-e venni autópályamatricát, vagy kelljen-e autópályamatricát venni, akkor azt fogod mondani, hogy ne. És ez történt. Annyi az egész, hogy ez ugyanaz a zsidó hazugság, amit ő megtanult nagyon szépen ott a apró villában. Dobrev Anyuka, meg gondolom, nagyon régóta szerette volna, hogy egy ilyen remek férje találjon a kedves Klára, akiről mindent el lehet mondani, csak ugye azt nem, hogy... A túlvonzó volna. Illetve. Na mindegy, gyakorlatilag ez az egész egy annyira buta, szóval innen látszik az, amit most az MSZP csinál, és a politikusok, hogy mennyire butának nézik az embereket. Alapvetően azért, mert nyilvánvalóan azért elég sokan azok is. Igen. Illetve ők azokra építenek, ők azokat a szavazatokat szeretnék, akik ilyen hülyék. Nem is fontos nekik, hogy azt mondjanak, amin nem lát át az, aki gondolkodik, hiszen azért ez egy kisebb réteg. Itt tényleg a többség, itt arról van szó, hogy ha emelt a nyugdíjat, akkor. Ezt ezerszer elmondhattuk. Itt annyival volt érdekesebb a dolog most, hogy eljutottunk oda, hogy már az MSZP-ben is revesgetik azt, hogy Gyurcsánytól meg kellene valahogyan szabadulni. És a helyzet az, hogy Gyurcsány Ferenc őrült. Ez látszik a mozdulataiból, látszik a nyilatkozataiból, és nem azért, mert most éppen utáljuk. Ő alapvetően nem normális. És nagyon nehéz őt onnan eltenni, nem akar elmenni, illetve szereti őt a Putyin, illetve azért ne felelkezzünk meg arról, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápol amerikai barátaival, köztük áttételesen Bush-sal magával, és találkoztak is, de Bush közvetlen kapcsolattartóival, ami őt a valamennyire, ahogy egyébként ez Toroszkai bemutatta a Magyar Jelenben, a Koponyák és Csontok nevű szabadkönyves Páholy is a háttérben megemlíti. Ő nem tagja, de utasításait valószínűleg végre kell, hogy hajtsa. Mindegy, ez egy hosszú téma. Szóval itt arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc nem könnyen el tehető a pozíciójában. Neki ez tetszik. Neki ez jó. Viszont többen ugye felmentették, hogy akkor válasszuk el a kormányfői és a pártvezetői státuszt. Na most nekünk viszont az a jó, hogyha Gyurcsány Ferenc még ott marad. Bármilyen furcsa is, mert hogy alapvetően utáljuk. Minél tovább. Büdös véres rongyot. Csak hogy a helyzet az, hogy nagyon sok ilyen MSZP szavazós emberke elkezdett sodródni a jobboldal irányába, vagy legalább a látszólagos jobboldal irányába, mert hogy ez már tényleg, amit a Gyurcsány csinál, az azért az MSZP-seknek is sok, pedig azok azért általában kemény vonalasak. Hogyha ide egy új ember kerülne, akkor nagyon nagy szerintem az esélye annak, hogy többen visszapártálnak, hogy na hát ő majd más lesz, ő majd jobb lesz, és alapvetően azért itt nem változna semmi. Ugyanaz marad az erkölcsiség, meg a hátsó szándék, illetve a fő döntéshozók ugyanazok maradnak. Tehát Gyurcsány Ferenc nekünk gyakorlatilag bármilyen hirdetett nagyon jó reklámot csinál, illetve egy olyan propagandát, amit azért nem igazán tudnánk elérni, csak abból, hogy írogatunk az interneten, meg elmondjuk, hogy dögöljenek meg, mert ők rosszak. Gyurcsány Ferenc a barátunk. Hát, na nézd, egyébként egyszerűbb ez ennél, mert most Koponyák, csak Csontok, meg Bush, ez nem fontos nekik annyira, hogy itt ki a kormányfő, megmondom. Én az ilyenekben nem hiszek, ennél sokkal egyetértek veled abba, hogy nagyon nehéz elküldeni, de sokkal egyszerűbb okból. Nem valamiféle nemzetközi összeesküvés. Nem azt mondtam, ő őrült. Tehát szerintem ezért nehéz elküldeni. Ezzel is egy gazdag arc, aki megjelenik, és hú, egy országot vezetni, jó, akarom. Nem, és ez nem őrült a dolog pszichiátriai klasszik, tehát nem, a nagy pszichiátriai betegsége szerintem nincs. A tulajdonképpen mondjuk a skizoaffektív elmezavart súroló személyiségzavar az szinte biztos, hogy van az a kényszermozgásai, az idiótának tűnő gesztusai, meg a helyenként a nyelvezet, amit választ, az azért eléggé súlyos. Tehát, hogy nem minden normális nála az egyértelmű, de ez egyébként nem az intellektuális képességeit, ez nem csökkenti. Nem is mondtam. Ez neki a belátását csökkenti, meg helyenként szerintem ő már maga is elhiszem, hogy össze-vissza hazudozik. De egyszerűbb a helyzet, hogy ő miért van jobban bebetonozva a székébe. Kérlek szépen, ugye hogy is került ő hatalomra? Egyrészt úgy, hogy bődületes mennyiségű pénzt összelopkodott, ugye előtte tudjuk milyen módszerekkel. Hát ugye én is nagyon szívesen leasingelnék egy hatalmas állami ingatlant, mondjuk úgy, hogy az állam lehetőleg bérelje vissza, és a bérleti díj egy picit legyen csak több, mint a leasing díj, amit nekem fizetnem kell. Tehát megkapom ingyen a ingatlant, meg még egy kis pénzt hozzá apanásnak, ugye ez volt az Összödi üdülőnek a története. Egy ilyenfajta ügyleteket én is nagyon szívesen látnék a saját berkeimbe, csak sajnos engem ilyenre nem szemelnek ki valami oknál fogva, lehet, hogy azért, mert nem nyaltam a pártnak a seggét kellő intenzitásra. Na most egy ilyenekkel súlyosan meggazdagodott ember, aki hogy is került hatalomra? Na, emlékeztek? Hát ő mit csinált? Megpucsolta a megyesi pucsistáit. Tehát ugye az MSZP-nek egy ilyen konszolidáltabb, mondjuk így, hogy békés marxista utód része, aminek ugye az a lassú víz partot sem most típusú Kis Péter és hasonlók, Kovács László is ezek fémjelezték azt a társaságot, azok megpucsolták a megyesit, mert D209 és egyéb meg a költségvetés zuhanása miatt rájöttek, hogy itt váltani kell, csak hogy a Gyurcsány belepucsolt a pucsba, és ilyen-olyan belső trükkökkel, harcokkal, gondolom a pénzét is alaposan használva, végül ő került felül. Na most, aki az MSZP belső bozolt harcaiban ilyen járatos. Én például láttam, nálunk a kerületben is volt most egy ilyen belpucs, az önkormányzati választások előtt még máig tartanak a hullámai, szóval az MSZP az bozolt harcokban erős. Most, aki ennyire ügyesebben, az nagy valószínűséggel tudja, hogy más is van ott, aki ebben ügyes, és én nem tartom véletlennek, hogy pontosan azt a végtelenség kompromitált és neki elkötelezett Szilvásival felügyelteti a titkosszolgálatokat, aki ugye egyértelmű, hogy ha menni kell a Gyurcsánynak, akkor a Szilvás is menne. Na most én éppen ezért azt is feltételezem, hogy a titkosszolgálatok elég masszívan dolgoznak az MSZP képviselők visel dolgaira is. Tehát megvan a szúró fel, hogy a Moldova ugye a beszélő disznóban már megírta ezt, hogy a malacnak, aki ugye emberként beszélt, meg volt a fúró feliratú dosszia, és amikor a TSZ elnöknő azt mondta, hogy most mégis leváljuk, akkor a TSZ elnöknőt másnap ugye a minisztériumon rögtön leváltották, mert a fekete telki Józsi a malac lebuktatta. Na most a Gyurcsánynak egy Dugovics Titus dossziéja van szerintem, ha lebukok én is magammal rántalak, van a tetejére írva, és nagy valószínűséggel markában tartja a frakciójának a nagy részét. És azután kijelentetted, hogy nem hiszel az összeesküvésekben, ez nem összeesküvés elmélet, mert azt, hogy nemzetbiztonsági szolgálata létezik. De az egy összeesküvés. Nem összeesküvés, az, hogy illegálisan használják. De effektív, ez a szó, ez azt jelenti. Tényleg szépen. Nem, ez nem egy misztikus dolog. De nem, de az összeesküvés, ez miért lenne misztikus? Nem. Az, hogy most koponyák és csontok szabadkőműves szervezet, ez misztikus. De ez nem, de, mert miszticizálják. Ez olyan, mint a, igen. De amit a Gárda csinál kicsiben, hogy titok. Van pszichológiai vizsgálatotok? Titok. Ennyit lehet velük kiszedni. Na most ezt csinálják egyen jobban a koponyák és csontok a jelegyetemen. Akkor megkérdezték a Bush-t, hogy nem tartod egy kicsit furcsának, hogy két jelölt, te és a John Kerry, szintén a koponyák és csontok tagja. Én azt mondta, hogy hát ez, erről sajnos nem beszélhetek. De a Times-nak ők jelentett, hogy igen, ő tagja a koponyák és csontoknak, de emellett semmit róla. És amikor emlékszünk arra, bombagyáron beszéltünk erről, elég fölháborodottan, amikor a Kerry-nek az egyik egyetemen valaki felállt és föltett egy kérdést. A hírekben ez nem hozzánk is eljutott a döbbenetes képsor, amiután kijelentették, hogy Amerika nincs többé. Amikor a kérdés után beugrottak oda a rendőrök, vagy hát egyenruhások, lehető biztonságiak, sokkolóval földre vitték, sikítozott a gyerek, és úgy vonszolták ki. Majd Kerry folytatta. Annyi volt, hogy bírálta. A kérdés az volt, hogy miért nem szakad le a pofája, de gyakorlatilag csak annyi, hogy mi a köze a koponyák és csontoknak az USA vezetéséhez. Egész egyszerűen csak annyi, hogy ők vezetik. Ilyen egyszerű. Ennyire egyszerű. És ez nem egy miszticizálás, ez egy csoport. Jó. Az, hogy ők miben hisznek, igen, túlzás, hogy a Geronimo koponyát kiássák. Túlzás. Ugye ezt George W. Bush nagyapja tette, ővé volt ez az érdem. Ez túlzás. Nálunk is kiásták a Kádárét, de hát az biztos véletlen, ugye nincs köze. Lehet. De hogyha valaki őrült, tegyük fel, vagy hülyeségeket talál ki, mondjuk, hogy ássuk ki egy golyó által sebezhetetlen indián hős koponyát, mert attól nekünk jó lesz, és ők vannak 20-an, vagy 50-en, de sok a pénzük és sok a hatalmuk, akkor te bármilyenről helyesnek tartod és misztikusnak, ha őket megcsinálják, akkor ez van. De golyó által sebezhetetlen. Ez Geronimo-nak ez a legendája. Tudom, hogy orvosilag nem lehet. Nem erről van szó. Jaj. Nem erről van szó. Hát ez egy ilyen régi legenda. Másik diplom elvett az nem, nem erről van szó. A Geronimo-ra alig lőttek. Hát kérlek szépen, hát... Hát ez egy, de ez egy legenda. Hát ott van a izé. Nem érti. Nem érti, hogy mi a legenda, mi az összeesküvés elmélet, és hogyha most behozom a mítoszt, megőrül. Blogin, én mindent megértek, csak az a probléma, hogy a Geronimo nem is olyan régen élt, ha jól tudom, ugye a 800-as évek végén volt ez már az ő története. Kérlek szépen, ehhez képest, hát ugye, hogy hány golyót lőttek ki, de amivel nem találták el, szerintem nagyságrendekkel kevesebbet, mint az Eric Hartmannra, ugye, aki vadászpilóta, aki 5 évig harcolt, és 300 fölötti győzelmet aratott, ha jól tudom, ő volt az, aki 352-t lőtt, és ezzel máig is egyeduralkodó, és az is maradt nagy valószínűséggel sokáig, mert modern háborúban annyi gép nincs is, tehát ennyi győzelmet nem lehet elérni, és nem sebesült meg. Hát a hányat lőttek? Jó, de akkor az indiánok... A helyet is ki kell ásni. De az indiánok alapvetően hajlamosak a legendák gyártására, inkább, mint egy vadászpilóta, akinek ugye van bizonyos egy olyan európai, vagy olyan új amerikai kultúrája van, amelyben nem fér be, hogy legendákat gyártsunk, ami alapvetően ugye nem igaz, mert gyártunk, de nem olyanokat. Tehát ez nem feltétlenül helyes, de ez így van. Szóval ők inkább most, mint a brit egyik régi erő egyik ember, vagy nem is biztos régi erő, de katona, brit katona, iragot is megjárta, és most nővé operáltatta magát. És most így jó neki. De ugyanúgy ő megy tovább, ő katona, csak nő. Katona egyébként szóval az a helyzet, hogy ezeket a fajta összeesküvéseket lebukás szintjén nem bizonyították be sose, ellenben az, hogy illegálisan használjanak titkosszolgálatot. Erre éppen Amerikában is volt lebukásos példa, ugye a Watergate ügy, ott ez történt. Ugye betörésre erre-arra fölhasználtak mindenféle titkosszolgálatot. És ott van összeesküvés. De az kiderült. Tehát az kiderült. De csak az összeesküvés, ami kiderült? Kiderült, objektíven. De bazd meg! De Molnárnak az a hogy baj, az effektíven, hogy nem az ilyen összeesküvéseknek csak egy bizonyos szintig hiszi el, hogy ez van. De hogyha, nézd, ennek nem az a legteteje, hogy Gyurcsány egy miniszterelnök lett. Nem, ezek az emberek össze is jönnek, és adna mondják, hogy Máltai lovagrend. Ami, tessék, a Máltai lovagrend egy nagyon jó példa. Igen, azért mondom. Van, létezik, olyan, mint a szabadkövesi idők többet elárulnak, jaj, de jó, van Máltai szeretett szolgált, amellett pedig egy független jogalany, valamiféle nevezhetnénk a világ legkisebb országának a jeruzsálemi független Máltai lovagrendet, mert hogy egy 0,6 század négyzetkilométer területe Rómában egy utca egyik lakásában az egész. De hát nyilván ez csak egy vicc. Igen ám, de 102 országgal van diplomáciai kapcsolata. Miért? Miért van ekkora hatalma, hogy kell? Magyarországon is van Máltai lovag, pedig aztán 30 ezeren vannak, de lehet, hogy 200 ezeren, de az a lényeg, hogy elenyésző számban. Hol van? Nem Magyarországon vannak, nem a világon Máltai lovagok. És probléma személyiségek vannak minden országban köztük természetesen. Ez egyébként... Többet is személyesen ismerek. Ebben egyébként... Nem kell okvetlenül valamiféle hatalom koncentráció. Nem, hát nem kell, azt szokták, ugye, jönnek diplomáciai nagykövetnek egy gyakorlatilag de facto ország nevében, jöhetek. Tudod, gyere persze, hát van itt Abházia, ilyen nincs, Koszovó, hát még egyelőre az sincs, keleti, nem, az sincs, sőt, sok elfogadott országnak sincs nálunk, de... A Máltai lovagoknak legyen. De ez nem összeesküvés, nekik nincs hatalma, nem, csak úgy jöttek. Fülendi nagykövetünk csak azért is rendszerűen. De ezzel nem győzöd meg. Egyszerűen az ember... Nem, az ember az olyan, hogy az ember szereti játszani egyrészt, másrészt szereti, hogyha őt elismerik. Na most ezek a Máltai lovagosdi, mert ez most már csak Máltai lovagosdi, ez pontosan ugyanolyan, mint hogy baromi büszkék rá egyesek, és még máig is ugye rendszeresen az angol királynő nemesi címeket oszt, lovagra üti Pityi Palkót, szőre ez meg az lesz belőle, még ha futballedző, akkor szóval érdekes. De van közel hozzá, tehát ez szóval, hasonló. De az a helyzet, hogy emögött én semmiféle hatalom koncert, ez egy egyszerűen... Nincs hatalom az embereknek, nem kell hatalom. De akkor miért van Magyarországban? Azért, mert ez egy protokoll, semmi más. Ez egy jó játék, marha jó játék. Az első 5 percben, de utána nem. Utána is, de nem csak. Uram is, ez egy politikus. Elég pénzük van, és ilyenekkel játszanak. Ne zsidóz. Ilyenekkel játszanak, de nem zsidók. Többségük az. De. A Máltai lovagrendet az tipikusan zsidó szervezet. Egyébként általában identitásukat vesztett zsidók. Hát én itt ismerek jó néhányat, aki Máltai lovag, és abból egy se az. Identitását. Többek között azért is ismerem őket, ma Máltai lovagrend még mentőautót is üzemeltetett. Így van. Illetve talán még most is teszi. Így van, a szabadkövesség is ugye az első 3 szinten, amikor még alul vagy, kérdezzük meg Tóthavi Árpádot, tehát a mesteri szintig, ugye nem tudják, hogy van vagy 160 szint, de az első 3 ilyen is mesteri, és már azt hiszem, hogy te vagy a addig valóban legyen szebb a világ, legyen jobb és legyen minden, majd később kiderül, jönnek az ilyen elbaszott dolgok, mint a szientológiában, az elején normálisan hangzik, majd jönnek az olyan történetek, hogy megőrülsz, na ez ugyanaz a szabadkülönbség, jönnek a történetek, hogy igen, legyen jobb a világ, nekünk. Egy a nagy probléma, mondom ezzel, hogy minden ilyen emberte automatikusan okosabbnak, ügyesebbnek, konspiratívabbnak ismersz el, mint te magad. Nem. Akkor miért nem buknak ezek le? Miért lebuknak? Áruló? Folyamatosan lebuknak. Hány könyveket írnak? Jó, hogy utána meghalódnak, de van ilyen könyv, vannak publikációk, kiderül, hát megkérdezi a Times reportere, pedig azért Times, biztos, hogy ott is van elég, sőt, van elég nagy befolyásuk. Ezek az emberek ezt megkérdezik, erről beszélnek, ez létezik, de nem figyelünk. És nehéz is figyelnünk, mert ha az egyik szól, a másik, aki mondjuk ott ül a híradóban, megnyomja a piros gombot, vagy azt mondja, hogy ezt most nem adjuk le. Ilyen egyszerű. Mert már ez egy lassú folyamat, ez egy hosszú lassú folyamat. Régen erre ugye annyira nem lehetett figyelni, nem is figyeltünk, most pedig pont azokat az eszközöket, úgy, mint a média, tudják maguk kezében tartani, amely segítene. És jön az internet, amit viszont még nem, vagy nagyon nehezen, és itt bizony kiderülhet, hogy igen, ilyenek vannak. És egyre több fog kiderülni. De mindig volt egy-egy szervezet, amelyik nagyrészt játék, szóval általában idejét múlt szervezetek, amik többé-kevésbé játékká váltak, vagy mással foglalkoztak már, mint eredetileg. A Szép Fülöp annak idén a templomos lovagokat neveztek ilyen összeesküvővé, a pénzük miatt elsősorban, amit el is vett aztán sikerrel. Utána következtek különböző ilyen-olyan rózsakeresztes és hasonló. Szóval általában mindig aztán jezsuitákat egy időben Franciaországban. Hát ennek van közelgéket, a másik lovagokhoz is. Ki is üzték Franciaországból a jezsuitákat egy időre, Napolai Henrik. Na most a helyzet az, hogy mindig kinéztek maguknak így valakit, akit lehetett ugye szívni. Igen, ez egy gazdasági gazdaságokai vannak. Jó van akkor. Na, talán soha büdös életben nem fog volna a görény velünk egyetérteni ebben. Viszont jön a második hírünk, ebben talán már egyetértünk majd. Tárgyalást tartottak hétfőn a 2006. augusztus 20-i tűzi játék ügyében. A tárgyaláson a tűzi játék biztosításáért felelős egyik rendőri vezető azt mondta, hogy fél egy óra alatt haza tudták volna küldeni az embereket. A felperesek szerint ez fontos állítás, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat már másfél órával a vihar kitörés előtt a legmagasabb fokú riasztást rendelte el. Ott voltatok? Nem. Aminek 10 emeletes ház tetején voltam, és onnan akartam nézni. Hamar lejöttem, de szerencsére még a lépcsőn. Hát nem sok kellett, hogy ne a lépcsőn. Na most én ott voltam. Méghozzá úgy, hogy a horgász Viskóból jöttünk ugye hazafelé, és én már láttam akkor, tehát a Soroksári úton, úgy volt, hogy a Lágymánosi hídra fölmegyünk, és onnan nézzük. Soroksári úton már láttam, hogy ez nem normális zivatar, hanem frontviha. Tehát, hogy ugye a teljes nyugati égen mindenhol villámlott, és látod, hogy szél is olyan ütemben erősödik, hogy ez nem egy helyi zivatar, hanem egy nagy, masszív viharfront. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem hallgattunk meteorológiai jelentést. Azzal együtt, amikor odaértünk a híthoz, akkor még nem esett. Szél az egyre erősebb volt, de hát fölmentünk. Hát ugye én feleséggel, két kisgyerekkel fölmentünk a hídra, és a Lágymányos hídon tudott a tövén a Pesti aluljáró van, szerencsére. És hát az aluljárón keresztül fölmentünk, és aztán mentünk befele a híd közepe felé. És akkor láttam én, hogy a villámfényekben, hogy milyen felhő alakzat az, meg egyértelmű volt, hogy ez micsoda is. Hát igen, Nagy Magyarország alakú felhő. Sokan mondták, hogy úgy volt. A felhő volt. Többen mondták, képzeljétek. Hát nem a Nagy Magyarország alakját, hanem inkább azt a nem... De ezt tudjátok miért van? Mert hogy sámánok csinálták, hogy a gonosz kormány. Nem, ezt a kormányzati jósda mondogatta. Igen. Tudom, de én ezt hallottam így radikálisoktól. És de mondjuk lehet, hogy igaz, hát nem értek hozzá, csak mégis. Nem, szóval nem volt annak semmiféle ilyen alakja, hanem egy olyan jellegű, ilyen tömör frontfelhő volt, ami egyértelműen az ilyen, és volt neki egy leereszkedő része, ami egyértelműen az ilyen frontviharokat kíséri. Na most én éppen ezért, hát ugye, mint horgász, sokat járok vízen, én időjárási jelenségeket szerencsére látok, és abban a pillanatban, amikor láttam, hogy itt mi közeledik, Fölkaptam az egyik gyereket, az asszonynak mondtam, te kapd fel a másikat, és mondom, most fussunk, mert már lőtték a rakétát, mondom, most futás innen a francba, és még éppen beértünk az aluljáróba, úgyhogy már az első nagy cseppekből kaptunk azért, de még nem áztunk csuromvízén. Aki egy perccel később jöttek le, azok már ott, ha nem is sérültek meg, de halálra fagytak, mert facsarni lehetett a vizet a ruhájukból, úgy eláztak. Hát mi is ott az aluljáróban a lassan bokáig érő víz volt, mert folyt bele mindenhonnan, de hát azért a gyereket azt fel kell kapni. Kerestünk szárazabb helyet, és akkor ott kivártuk a nagyját, és azt utána mehettünk a kocsihoz. Szóval egyértelmű volt egyébként, hogy már a nem meteorológusnak, de egy kicsit természetjáróbb embernek is látszott az hamar, hogy itt menekülni kell. Hát a tömeg sajnos nem tudta. És az, hogy a hatóságok nem szóltak, ez pedig kriminális. Tehát felelőse kell, hogy legyen. De hát ezt már sokszor megbeszéltük, úgyhogy mindenki elmesélte a kis történeteit ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag jogi szempontból kérdezlek téged, hogy mit jelent ez, hogy a feltárások szerint fontos sejtés, ugye, hogy ha igaz a rendőri vezető szava, vagy igazat, tehát szakmailag is helytálló, amit mondott, hogy egy, max. Egy óra alatt ki lehetett volna üríteni ott a területet. Viszont az Országos Meteorológiai Szolgálat másfél órával korábban legmagasabb fokú riasztást rendelt el. Igazából itt az, hogy a meteorológiai szolgálat legmagasabb szintű riasztást rendel el, az nem teszik kötelezővé azt, hogy kiürítsék a területet, viszont ha nem teszik meg, akkor már felelőse van a dolognak? Nem ilyen irányból kell nézni. A következő van, ez most polgári permet kártérítésről szól. Ellenben ebből én szerintem büntetőpert is kellett volna csinálni, ugyanis az, hogy nem ürítették ki, az intézkedés a jogosult személy részéről, mintha az megint a Gályi Zoltán lett volna akkor is, megvalósítja a halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekményét. Az egybe ez. Tehát ő elmulasztotta az intézkedést. Ha megpróbálja kiüríteni, tehát hogyha megpróbálta volna kiüríteni, csak nem sikerül, mert összetorlódnak, stb. Úgyis közéjük dől a fa, az egy dolog. Mert bizonyos, szóval azt nem lehetne felróni, mert tömeg a sok esetben uralhatatlan, nem kezelhető, úgy, és a többi, de meg se próbálta. Tehát egyrészt volna egy büntetőjogi felelősség, hogyha itt a magyar állam egy kicsit is objektíven járna el, nevezetesen a halált okozó, hát több halált is okozó foglalkozás körében okozott gondatlan veszélyeztetés az egyértelműen megáll, és éppen ezért a kárfelelősség pedig az a valóban a magyar államnak, hát most itt a miniszterelnöki hivatalt, mint rendezvény lebonyolítót perelik, meg reklámügynökséget, alvállalkozót, katasztrófavédelmet, rendőrséget, gondolom mindenki alperes lett. Tulajdonképpen a magyar állam is az lehetne, mert ugye ezeknek a hatóságok működéséért elvileg a magyar állam felel, bár önálló jogalanyok. És a kártérítés az egyértelműen jár. Tehát amennyiben büntetőjogi felelősséget meg lehetne alapítani, akkor a kártérítés automatikus lenne. Ez a nehezebbik út, hogy önállóan kártérítési per van. Én szerintem kellett volna büntetőpert is indítani, ha másképp nem a pótmagánvád új intézményének felhasználásával, mert ügyészség nem hajlandó vádat emelni, ma már a károsult pótmagánvádat emelhet. Nem biztos, hogy könnyű lett volna kiválasztani a vádlott személyét, hogy ki is volt intézkedésre jogosult, ezt kellett volna valahogy kideríteni, de egyébként ez teljességgel igaz, mert itt egy vétkes mulasztás történt. Tehát a felelősséget a vétkes mulasztás tüntető és polgárjogek egyaránt megalapozza. A rendőrséggel kapcsolatban erről az út eszemben nem egészen kapcsolódik ide. De hétvégén olvastam, hogy van egy érdekes pont a rendőrségi törvényben, miszerint, hogyha a rendőr, a közrendőr olyan feladatot kap, ami szabálysértés elkövetésére utasítja őt, bűncselekményre nem azt megtagadhatja. Szabálysértés esetén a eljárást, hogyha tudatában van, hogy szabálysértést kell vele elkövetnie, meg kell tennie, de jelezheti a felettesének, hogy ez szabálysértő, ő ezután megerősítheti a parancsot, ilyenkor kérhet írásos parancsot is, de ezt nem kötelező megadni. Magyarul neki mindenképpen el kell végezni a szabálysértést, mert azt mondta a felettese, viszont jeleznie kell, hogy ugye szabálysértés lesz. Ezt viszont az SS rendőrségétől vettük át, és mai napig benne van a magyar rendőrség. Hát én nem hinném, hogy a KGB vagy az orosz rendőrség az ne lett volna egy autoritár szervezet, hát, hogy miért pont az SS. Mert ez abban a szerepel szó szerint így, nem tudtam szó szerint idézni. Tehát az SS az nem is rendőrség volt. Hát volt rendőri. Volt rendőri feladat. Tök mindegy, ez volt az SS szabályozása is. Amellett pedig az jelenleg most, hogyha most így elfogadod. De nem, azért legyél objektív, mert van ennek egy ártatlan része. Hát van ennek egy ártatlan része, kérlek szépen bizonyos szabály, tehát formailag szabálysértésnek minősülő magatartás sok, azok nagyon sok van. A rongálás, szabálysértése, stb. Most egy következő. Állunk kint a folyosón, bent bömböl az elmebeteg. És sikoltoznak, hogy ja Istenem, megy a baltáért. Rárugod az ajtót. Magánlaksértés, rongálás és a többi. De hát nem igazán gondolnám, hogy... Na de te vagy a jogász. Na most persze, föl lehet hozni a jogos védelmet, a végszükséget, nem lehet biztosan tudni, mert nem látod. Csak hallod. Mi van, hogyha csak a tévébe megy az egész? Ez mint az Orson Welles féle film, amikor ugye kitalálták, hogy most megtámadták a Földet, az mekkora pánik lett a rádiójáték nyomán. De csináltam a filmet is. De... Szarisa. De ebben az esetben, amit te most fölhoztál, nem lehet utólag felelősségre vonni a parancsot kiadót? Hogy a parancs hibás, tehát elméletileg akkor biztosan minden lehet... Minden esetben felelősségre lehet utólag vonni a parancsot kiadót. Na, akkor ez marha jó, magyarul megtörtént a dolog, de ugyanúgy hiba. Nézd, egyébként ahhoz, hogy egy normálisan működő rendőrség legyen, tehát hogy ne kelljen kapitulálni ténylegesen bűnözők előtt, ahhoz ilyen típusú szabályozásra szükség van. Most én nekem szegezted, nem tudom fejből a rendőrségi törvényt, bűncselekmény. Nem is ezért, csak érdekességként. Szóval egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos esetekben az, hogy szabálysértést kell megvalósítani egy hatékony intézkedésért, legalábbis olyan magatartást, ami formailag szabálysértés, az evidens. A példád, na de ez evidens, a példádban is az lenne, ha berúgja az ajtót és bent baj van, akkor az eljárás jogos, ezt magánemberként is megtehetem. Ha viszont berúgja az ajtót, és nincs baj, akkor szabály ide vagy oda, elkúrta. De attól még mindig felhozhatja a saját védelmére a releváns tévedést. Mert... Amit én is felhúzhatok. Meg a társadalomra, most már a társadalomra összességet kivették a békét. Ezt állampolgárként is megtehetem. Persze, hát világos. Tehát alapvetően, na mindegy. Így van, de hát itt nincs is különbség. Tehát az állampolgár is bizonyos esetekben túléphet a jogon. Hát a jogos védelmi helyzetben ölhetsz, ha olyan a szituáció, és ott nem arról van szó, hogy hát amikor tanultam az a részletet, most ez off topic egy kicsit, nem baj. A jogos védelemnél nem arról van szó, hogy te neked szabad valakit megölni, hanem arról van szó, hogy ha te életedet veszélyeztető támadás ér, akkor nem várja el tőled a jog, hogy a te életedet feláldozd. Tehát tulajdonképpen visszatér egyfajta természetes világ, és a jog, ami ott történik, a face-to-face most kigyőz, azt nem értékeli, csak magát a szituációt, és azt mondja, hogy senki nem köteles feláldozni magát. Tehát nem arról van szó, hogy legálisan ölted meg az illetőt, csak arról, hogy a jog nem hajlandó rákényszeríteni téged a halált is okozható támadás tétlen elviselésére. Ez finom distinkció, nem is könnyű megérteni, mert jogi terminológia az egész, de a lényeg az, hogy nem önmagában, nem a törvényekkel van baj Magyarországon, most még, hanem az alkalmazásukkal. Egyszerűen arról van szó, hogy ugye, amit a Tomcat nemrég posztolt, hogy nem találják meg a Piki Falkot, mert az első kerületi szabálysértési hatóság közli, hogy ő csak később alakult, ez egy baromság egyébként, nyilvánvaló jogutód, méghozzá teljes jogkörű jogutód, tehát tök mindegy, hogy mikor alakult. Ugye elég az hozzá, hogy amikor nem akarnak valakit megtalálni, nem akarnak valakit megbüntetni. A Fog Balázs, ugye a kislány popozó Dávid Csillagos ellen nem akartak garázdaság miatt hivatalból eljárást indítani. Miért nem? Hát zsidó, persze zsidó. Hát, de az nem lehet, nem felesküvés. Zsidók sincsenek. De még csak nem is azért, mert zsidó szerintem, mert hogyha egy zsidó, teszem azt, zsidó származású egyén, e fajta mondjuk így, hogy szélső jobb oldalék nevezett gondolatokat fejtene ki, mint mondjuk mi, Azt ugyanúgy bevágnák a sikre, tök mindegy, hogy letélte azt. Na képzeld az Index címlapját ezzel a hírrel, hogy a zsidó fiatalembert vádra helyezték emiatt. Van ilyen. Nem, ez nem fog megtörténni. Alapvetően én azt emlékszünk a Batyányi Örök Mécsesnek a zsidó ruhába öltözött úriemberre, ahol a bíróság most enyhített, mert mégis, ami a rendőrség nem, de hát még mindig megy tovább az ügy, enyhítgetnek. Meg a Tesco-ban előre köszönnek, tehát na mindegy, ilyen biztos nincsen. Amúgy van ilyen, ismert a pszichológiában, ismert eset, hogy mondjuk egy zsidó elkezdi gyűlölni zsidókat, és náci lesz, nácinak vallja magát. Pont van egyébként egy Sven nácinak nevezett úriember, aki Davis Hawke, nem tudom mire változtatta a nevét, valami Greenbaumról, mert hogy kibasszák a kollégiumból, mert a neonáci csoportot alapított, meg szélsőjobboldali nézeteket kezdett terjeszteni, aztán mondták neki, hogy ezt nem igazán, egy zsidó, de annyira utálja zsidókat és ilyen neonáci csoportokat csinál, és a névváltoztatás után már az egyiknek a szóvivője is lett, aztán spamből összeszedett egy hihetetlen vagyont, amit szó szerint kincsekbe fektetett, amit elásott ismeretlen helyen. Az AOL, az American Online pedig elkezdte felásatni a családi kertet, egy éven keresztül keresték a kincseket, mert hogy őket károsította meg az ő felhasználóikat bombáztak kéretlen reklámlevelekkel, de nincsen meg mai napig a elásott kincs. Ő meg már nem nagyon van. Az előző adásban elfelejtettünk idézni az antológia antijudaikából, úgyhogy most kettő ember is, kettő idézet is következik, de az emberek összefüggnek, hogy mindjárt látszik, hogy honnan. Az első idézet a csupán 30 évet élt, és egyáltalán nem emlegetett, nem véletlenül nem emlegetett költőnktől, Sértő Kálmántól származik, őt ugye antiszemitának nevezik, és ezért nem lehet róla tanulni. Mondjuk keményebbeket is írt, mint Vas Albert, mert ő tényleg Sértő, az tényleg zsidózott. Sértő Kálmán, Petőfi és a zsidók. A zsidók szeretik Petőfit, az nem zsidózott, orhangolják. Nem. Szegény Sándor más baja volt, javában virágzott az osztrák. Akkor még magyar színészek voltak, magyar írók, több más efféle. Ha látott is egy rongyos zsidót, jövőjét nem vehette észre. Zsidó jövőjét nem láthatta, akik most erőszakkal, dallal, magyar ruhába öltözködve seftelnek rajtunk diadallal. És ezzel szemben Sértő Kálmán nem tudott, hogy Petőfi Sándor valóban nem láthatta annyira a zsidó kérdés jelentőségét, de azért zsidózott ő. Csak nem annyit, mert nem volt olyan fontos, éppen jobb dolga volt. Petőfi Sándor szép halmon. A múzsák egykori tanyája, hol most haszonbérlő zsidó lakik. Azon szobában, melyben Kazinczy Ferenc élt, s kilehelte tiszta lelkét, most piszkos, nyávogó porontyok henteregnek, s a szentek szentjéből, nejének szobájából im kamra lett, mely rondalommal van tele. Ki innene falak közül? Félek, hogy a ház rám szakad, mert nagy teher nehezedik rá. Az Isten átka. Egyébként idéztem a Bombagyáron a zsidó kérdés és a muzsika, a muzsika és a zsidó kérdés című írásomban az úti levelek kerény Frigyeshez, mert ha az ember már egy hete csak zsidó kocsmában hentereg, emberbarátok egyike vagyok, de a zsidókat csak kikergetném a világ végére. Mert ami ronda, az csak ronda, kérem. Tényleg is ez most hogy jött elő? Petőfi Gönn jött elő, és ja. Mindig szoktunk idézgetni. Te nem ezt az, nem ebbe a szadásba szoktál így lenni? De komolyan, hát itt voltál eddig is. És ugyanezt tette Tomke, csak általában ő olvassa fel, mert örül, hogy ilyet tud olvasni. De most meg én olvastam, ha nem is sikerültek jól, nagyon fáradt vagyok, úgyhogy zenélünk, addig pihenek. erre hárman jelentették be, hogy kilépnek a Jobbikból. Nem átlagos tagokról van szó, mindhárman alapítók. Fári Márton korábban a párt etikai bizottságának, Kovács Dávid magának a pártnak, Nagy Ervin pedig a választmánynak volt az elnöke. A kilépők zsákutcának tartják azt az utat, amelyre a Jobbik a Gárda létrehozásával lépett. A legsúlyosabb probléma szerintük az, hogy a Jobbik vezetői nem rendelkeznek, nem is rendelkezhetnek semmiféle hatékony eszközzel a Gárdába belépőknek szűrésére. A Jobbik, mondta Fári Márton, eredetileg arra szerveződött, hogy egy szalonképes jobboldali alternatívát jelentse meg a politikai életben, jelenítsen. A Magyar Gárda létrehozásával azonban a Jobbik a rossz értelemben vett radikalizálódást választotta, szalonképtelenné tette magát, politikailag és emberileg is vállalhatatlanná vált. Szalonképtelenné, Jézus! Magyarul abba hagyták a pózerkedést, és megpróbálnak valóban. Eddig nem az a legnagyobb eredményük, ami még néhány éve volt, hogy van cigánybűnözés, de tényleg, hanem most már így elkezdtek, úgyhogy hogy most már tényleg jobb oldal. Hello! Szóval ez nem ez a szalonpolitikusságból, amit itt szegény Molnár Görény végez, és akkor ők azt mondták, hogy akkor most fogjuk a radikálisokat, és te ezek ezt mondják, de az még igazuk van. Na ez nem tetszett szerintem a srácoknak, amellett részletében ugye nem ismerem az okokat, mert ezt nem tudom elhinni, hogy a Gárda miatt. De... Mert a Gárda már jó ideje van. Hát, azért. De, és de az, utóbbi idő, az utóbbi fél évben nem csinál többet, mint az előtt. Nem, hát de... Még mit? Becsinált. Jó, persze, elmentek most egy bírósági tárgyalásra. Nem erről beszélek, most már több parlagfű írtódott most ki. Nem, most több már nem az a parlagfű nem írtódik télen, most már azért alapvetően inkább ugye a Tatár-Szentgyörgytől kezdődően most már alapvetően felfelvonulnak. Funkcióját ellátja. Cigánybűnözés ellen, így van. Na most, tökéletesen. Nézd, az a szomorú ebben a hírben, hogy mind a kettőnek valahol igaza van. Tehát de nem, biztos, rálépett a radikalizálás útjára, nem, lehet így nevezni, de bakker. Te, ezt értem, következő probléma, hogy valóban azzal, hogy kimondjuk, hogy van cigánybűnözés, mint ahogy van, azzal nem lehet semmit se elérni. Mert azt mondja a büdös libes, de nincs, de rohadt rasszista. Az emberek nem, pont nekem az nem, a cigánybűnözés a közös ellenségkép, amellett, hogy azért ez nem feltétlenül ez így van. Lélekemelő, de ez sokat segít, és az emberek bizony azt mondják, mert ők nem feltétlenül a budai hegyekben élnek, hanem így látnak is cigány, hogy cigánybűnözés van. Innentől kezdve, ha mi ezt kimondjuk, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy ezek korrekt arcok, mert ezt kimondják. Na nézd, szóval a következő. Ez nem fontos. Nem azt mondom, hogy nem fontos, csak hogy attól, hogy kimondjuk, attól még nem jutunk sehova. Népszerű a gondolat, mert ugye az embereknek az öntő többsége tapasztalja, hogyha népszavazást arról tartottak volna, hogy van-e cigánybűnözés, vagy nincs, hát körülbelül hasonló arányban azt mondták volna az emberek, hogy igen, nyilvánvalóan elszenvedői tanúi. Na most a helyzet az az, hogy az is rendben van, hogy ez ellen effektíve tenni kell, ha az állam nem hajlandó, vagy valamilyen oknál fogva nem akar. Építsünk haláltáborokat. Viszont az is igaz, amit itt írnak, hogy az komoly gond, hogy a Gárdába valóban bejutottak mindenféle alakok. Nagyon nagy hiba volt. Akik oda nem valók. Rettenesen nagy hiba, és a HVG ugye ezt említettük is, pont meg a Szívesi Peti volt itt velünk, a Jobbiktól, hogy valóban döbbenetes nagy labda az, hogy a HVG főoldalon bőkhetett azon, hogy volt egy olyan gárdist, az egyik megyei parancsnok, ha jól emlékszem, megyei kapitány, jól emlékszem, de minden magas rangban, akit nem tudom felsorolni, természet elleni, nem tudom milyen. Erőszakos közösülés, gyerekkel is, fiúval is. Tehát innentől ez így erős volt. Olyan hosszú priuszom, mint a karom. Nagyon kemény, más kérdés, hogy ő öngyilkos lett. Jó, hát egyébként a cikk után. Persze, ez egy dolog, de... Jó. Szóval azért van itt valami... De egyszerűen arról van szó, hogy... Hiba, nehéz ellenézni. Jó, mondjuk egy erkölcsi bizonyítványt kérhetnének, tehát ez tényleg igaz, de nem hiszem el, hogy ez a probléma. Tehát, szóval ez nem lehet az egész nem ok. Itt már másra kell állítani. Nem tudják megszűrni őket, a gárdatagokat. Nem az erkölcsi bizonyítvány. A Jobbik, várja, a Jobbik az végig azt mondja, hogy a Gárda, meg a Jobbik az nem ugyanaz. Tényleg nem ugyanaz. Hát a Gárdába kerülnek azért emberek innen is, onnan is. Van azért fideszes is, van szélsőségesebb is, amellett, hogy igen, a Jobbik hívta életre, és azért tudjuk, hogy azért elég nagy a, legalábbis azért mi is gyakran együtt kezeljük őket, de az egy külön szervezet. Tehát ez nem lehet magyarázat. Ez kevés, nem? De te is most elmondhatod, hogy a Jobbik hívta életre. Igen, valóban a Jobbik vezetői exponálták magukat a gárda mellett, és tulajdonképpen a kettő szerepvállalással egyértelművé teszik, hogy ez a hogy szoros a kapcsolat a párt, illetve a gárda, mint egyesület között. Na most éppen ezért nagyon könnyű felhozni ugye ezeket az SA, SS és hasonló párhuzamokat minden további nélkül. Tehát ilyen, egyrészt ilyen értelemben kívülről polkorrektekre számára támadható. Mondjuk ez nem érdekes, ez le van szarva. De akkor miért csinálják a modali pártot? Várjál, ez le van szarva, mert a polkorrektek ugye általában le vannak szarva mindenestül. De mondom, a probléma az, hogy ez, hogy nem tudja megszűrni, ez sajnos tényleg igaz, és főleg az, hogy jelentősen akarta túl akarta bővíteni. Hát nem lesz. Ezt olyan alapon lehetett volna bővíteni. Az erkölcsi bizonyítvány egy dolog, de sajnos abban nincsen benne minden, mert kellően régi a dolog, akkor az erkölcsi bizonyítványt már megkapott. Tehát egy idő után ugye helyreáll a büntetlen előélet, az a mentesülés a büntetett előélettel járó hátrányokkal. Az ítéletben arról rendelkeznek is, hogy az mikor történik meg. Tehát kétféle prius van. Az egyik az az, hogy kapsz erkölcsi bizonyítványt, vagy se. A másik meg a teljes bírósági nyilvántartás, amiből sose törlődik ki, hogy mikor, miért voltál elítélve. És egyébként, ha valamiért bíróság elé kerülsz, akkor ezt veszik elő, tehát nem az erkölcsi bizonyítvány kérését, mert azt mondom, egy időt megkapod, de itt csak úgy lehetett volna ezt a gárdát normálisan bővíteni, hogy nem pörgetik föl a jelentkezést ilyen ütemben, és kifejezetten kipróbált több hónapos vagy több éves baráti, tudom én, munkatársi hasonló kapcsolattal megismert emberekkel. Az amerikai hírszerző főnök helyettese azt reméli, hogy a felderítő társadalmi megítélése javulni fog. A közvélemény kutatások alapján a polgárok 58%-ának nagyon jó, vagy többé-kevésbé jó a véleménye a szervezetről. A népszerűségi listán a központi hírszerző ügynökség a CIA a 9. helyen végzett, megelőzve a közlekedésbiztonsági hivatalt, a TSA. A polgárok 12%-a soha nem hallott a CIA-ről, vagy nem tudott róla véleményt mondani. Ez nevetséges. De a CIA sem összeesküvés, tudjuk mondani. De tényleg nevetséges, mert van, aki az ember rosszát, mert jó, a CIA, igen, tehát az valahol azért az máshol van. Vagy nem tudott véleményt, mert szerintem ez a többség. Na de hát... Nálunk is van olyan egy-két ember, valami Gyurcsány Ferenc ismertsége valami 96-97%. Van ebben az országban 2-3% legalább, aki nem tudja, ki az a Gyurcsány Ferenc. Kómában fekszenek, vagy ilyesmi. Ezeket megkérdezik? Nem tudom. Most már Horn Gyula se tudja. Igen. És ennek mi örülünk. Ez a rettenetes. De egyébként ez gyönyörű, ez annyira paradox. Hát a Gabucsonynak igaza volt, amikor elröhögte magát rögtön az elején, hogy egy népszerűségi listán titkos rendőrség. Hát a fene megette, hogyha annak a tevékenységéről bárki bármit is tud. Hát ez fogalmilag kizárt, hogy egy ilyen szervezet. Hát az ilyen listák, tehát a listák állítás, ezek az nem tudom, van persze, de kérlek szépen, ennek a szervezetnek a nevét se kéne tudni. Oroszországban ugye a tisztes sztalini időkben, meg közvetlen utána a KGB-nek, ha te kimondtad a nevét, elvittek. De biztos, én biztos vagyok benne, hogy azért vannak olyan igazolványok, amire kiröhögnéd, és van ilyen szervezet, ha nem is nálunk Amerikában, tehát biztos, hogy vannak azért ennél titkosabb, vagy ilyen a szervezetei. CIA ez azért valahol egy kirakat tevékenységet is végez ma már. Vannak fölötte is, mellette is. Így van, most egy kontrasztos a KGB példájában, mert ugye van titkosszolgálat, és milyen eszközökkel tudod effektív a polgárokat ennek hatása alatt tartani. Most akkor vagy elviszed őket, vagy pedig így, te ahogy blogin mondta, kirakat tevékenységet végeznek, és így köztudatba beépítik, hogy CIA, és akkor mondjuk igaz, hogy 12% azt mondja, soha nem hallott róla. Nem működött jó volt, tehát. Amerikai jó, baj. A rendszerváltás. Ez szerinted hány százalék nem hallott egyébként Európáról? azt is érdemes lenne. A rendszerváltás utáni időszak legnagyobb csalása történik most, a népszavazás után, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Ha a magyar egészségügy a népszavazás után válságba kerül, ahogy ezt jósolják ellenzéki politikusok, akkor ezt a válságot a népszavazás kezdeményezői idézték elő, és sajnálom, hogy ebbe megtévesztéssel bevontak több mint 3 millió embert, fűzte hozzá. Gyurcsány Ferenc szerint a népszavazáson a szavazók azt mondták, nem értik azt a politikát, amit a kormány követ, és ezért a kabinetnek még többet kell tenni annak érdekében, hogy értsék, miért jó ez. Jó, tehát nem gőztem meg, akkor költök többet, egyszer csak elhiszed. Ne költsetek, tehát könyörögve kérem, ne legyen, ha ne menjenek arra milliárdok, amikor mennyi hiányzik, 25 milliárd a vízidíjból, ilyen összeget mondanak. Hát akkor ne költsetek arra, hogy megértsük, hogy mi a vízidíj, mert maga a kampányköltség volt most 13 milliárd. Akkor ne költsetek rá. De én nem akarom újra elismételni, amikor a posztban is megírtam, de egy olyan országba, ahol nincs, 1000 euró alatt van simán a bruttó átlagbér, nem ugyan nettó a bruttó, mert nincs 250 ezer forint, messze nem, kisebb. Tehát 6-700 eurós bruttó átlagbér van, és 50% körüli elvonás, ezt az én blogomon valaki valahonnan kiforrásolta és leközölte, hogy 51% marad a polgároknak, 49-et elvonnak. Tényleg szépen egy ilyen országban bármiféle copayment meg egyéb, az tökéletesen erkölcstelen és etikátlan, ez az egyik. A másik, hogy van egy egyébként nagyon jó eszű Gabrilo nevű blogger, aki nagyon értelmesen megfogalmazza, hogy mi a különbség a bal és a jobb oldal között, mert ugye azt mondják sokan, akik ilyen marxista klisékben gondolkoznak még mindig, hogy a Fidesz most a baloldali, mert ő akar államosítani, és az MSZP meg az SZDSZ a jobb oldali, mert ugye mindent privatizálnak. Az a helyzet, hogy ez csak a felszíne a dolognak. A bal és a jobb oldal az egy eszme. És a baloldal az ma is, akárhogy is nézzük, az a marxizmushoz nagyon szorosan kötődő eszme. És a marxista az, aki kurvára tudja, hogy neked mi a jó, és ha te nem érted meg, akkor hülye vagy, és akkor téged nevelni kell. Na most ez ami ebben a hírben van, ez a vegytiszta marxizmus. Tehát itt arról van ugye szó, hogy az a 3 millió az mind hülye, megjegyzem, ez igen jó idézőjelben is gúnyjelekkel, igen jó taktika ugye 3 millió emberre még azt mondani, hogy ti barmok. Nem elég, hogy leszavaztak, még hülyék is. Utána kérdezik, barmok nem is értik, ez csupa ostoba fráter, akit megtévesztett ellenségnek a keze, bedugta a lábát, és a többi süketduma. Úgyhogy itt mindenki hülye, csak a Gyurcsány Ferenc okos. Mert neki akkora orra van, ugye, hogy megszégyenít, tudom is én hány zsidót egyszerre. Holott nem is az. Amúgy önmagában, nem tudom eldönteni, de szerintem az lehet, hogy mindkettő. Szóval most vagy nagyon hülyék, és vagy nagyon, nagyon hülyének néznek minket. Ugyanis önmagában az a dolog Gyurcsányék részéről, hogy megengedi magának, hogy ezt a 3 millió embert lehülyézze. Ez önmagában már. Tehát minőség. De meg is teheti, hát. Hát na ez az, hogy meg is teheti. Hát hogy de? Ugye, tehát azután, hogy a kurországozást elviseltük, hogy most már igazából mindenki hülye. Na de várja, azért most már 100 milliós páncélos Audi kell a nyomorútnak. Lehet, hogy csak tetszett a színe. Hát, azt nem tudom, eddig is fekete volt, most is fekete. Szóval az a helyzet, hogy ez, de így, ezt most nagyon jól mondtad, így van, vagy ő a hülye, vagy minket néz ugye annak, vagy mind a kettő egyszerre igaz, tehát mert ez az ember nem normális, ebből látszik, hogy pszichopata, amikor úgy gondolja, hogy miután kap egy ekkora virtuális, vagy nem virtuális politikai pofont, több mint 3 millió embertől, akkor úgy gondolja, úgy gondolja, hogy akkor a legjobb taktika most erre a 3 millió emberre azt mondani, hogy ti értetlen, átvágott, agymosott idióták vagytok. Szerintem meg azért hülyék, mert ezt le lehetett volna úgy kommunikálni, ez ugye bosszúállás, ezt megbeszéltük, ami történni fog, most április 1-ével eltörlik, és érezni fogjuk, és majd azt mondják, hogy miattunk, pedig nem. És ezt úgy is kommunikálták volna, ma reggel kérdeztem Mokkában, azt hiszem az Azurák Csaba valamelyik MSZP-st, hogy miért most április 1-től? Miért most, amikor nem ez volt a népszavazásban? És nem szólt válasz, hogy legyőző, ez is más volt. Ahelyett, hogy okos lenne, mert lehet, hogy hülye, nem tudom, azt mondaná, hogy azért, mert a nép akarat. Azt mondták, hogy törőjük el, és mi azonnal eltöröljük, mert annyira jó arcok vagyunk. De ők ilyet nem mondanak, hogy nép akarat, nem ismeri ezt a szót. Eszébe sem jut, hogy azt hazudja, hogy miattunk. Hogy ezt a 3 millió embert legalább 1%-a azt mondja, hogy na jó, hát most rendesek voltak a srácok. Mert nem ismerik, nem tudják, mi az a nép akarat, és eszükben sincs azt tenni, még hazudni se hazudják azt, hogy azt csinálják. De eljutottunk oda, mert nem is hazudja azt, hogy nekünk csinálják. De azért, amit volna Gői mondott, hát ilyenek, ez a jelleméből fakad, hogy ezt tudja válaszolni, hogy hülye marmok. De a másik pedig az, hogy blogging, gondolj bele. Mert igazad van, ezt valóban így aránylag kis veszteséggel, hát nem az a nagy veszteséggel, de még a legkisebb veszteséggel túl lehetett volna élni, illetve el lehetett volna kommunikálni, ha már egy ekkora pofonba beleszaladtak. Mert ugye annyi eszük nem volt, hát hogy volt valamelyik szocialista képviselő sorra módosító javaslatot adott be, hogy vonják vissza a vízidíjat, nem szavazták meg. Mert hogyha megszavazzák, akkor a népszavazás méregfogát kihúzzák. Ezt nem vállalták, helyette ugye belementek a népszavazásba, megkapták ugye a virtuális vagy politikai picsárugást, és kérlek szépen, tudod, hol rontotta el a Gyurcsány nagyon? Hát mi rögtön azon frissibe, aznap. Amikor ugye bölcsen elnyilatkozta, hogy a költségvetés nem tudja, a kormány nem kívánja kipótolni, és mindenki megkaphatja. És kibasztatok ki az országot. Belesül egy ilyenbe, tehát beleragad... És miniszterelnökként tettem, mert hogy ő beszélt miniszterelnöként, aztán pártelnökként, ugyanaz az ember, hihetetlen, de ugye néhány perces különbség, és miniszterelnökként megengedte magának ezt a mérhetetlen arroganciát, és ezt a minősíthetetlen stílus. Tehát ez, ő miniszterelnök, minket képvisel, és értünk, és mi azt mondjuk, hogy álljál négy kézláb, húzd szépen a farpofáidat, és helyezd bele egy igazán nagy dildót, amit Bácsi Diánának akartunk adni, és akkor ő azt tegye már meg, mert ő a miniszterelnök. Persze, nem muszáj, csak nem is muszáj miniszterelnök lenni, Gyurcsány. Ferike, menjél már a gecibe. Tehát amit most itt csinál, az már megint egy akkora pofon, és mi van? Megint nézzünk. Menjünk itt büntetni? Menjünk. Mi van itt? Unalom. Menjünk haza. Mert még a végén megvan a rendőr. Jó, persze, nyilvánvaló. Csak mondják, hogy miért nem tüntetnek már sokan. Mert minek? Mert tényleg ez a kimenés, ez már nagyon gyenge. Hát azért nem tüntetnek, mert sikeresen megfélemlítették őket a 2006-os. Hát, néhányakat, igen. Nem, én igazából a rendőröktől nem félek. Én attól félek, hogy megint, ha kimegyünk, megint nincs semmi, és haza kell menni. És nem tudom, mennyi csalódás lehet még elviselni. Mert bennük már csalódtunk. Nem téged félemlítetnek, mert te, ha olyan vagy, ha bevállalt, bevisznek a rendőrségre, bevisznek. Azt mondod, hogy ez, mondjuk így, hogy ez a rizikófaktor benne van, még hogyha megvernek, hát megvernek, agyon talán csak nem vernek, de és te bátran elvállod, ez egy nagyon szép kiállás, csak a helyzet az, hogy az átlagember az nem ilyen. Az átlagember ja. nem vereti magát a rendőrre, hanem okvetlenül szükséges, vagy nem olyan kétségbejtő a helyzet, ahogy már nem bírja sehogyan se elviselni, és a magyar az mindig is mestere volt a nadrág színek húzásnak, mert gyakoroltatták ezt vele. Hát a késő Kádár-kortól már se csinálunk. Jó, hát csak meddig lehet még. Igazából, ezt többször elmondtam, lehet, hogy adásban is lehet unalmas. Néhány éve én még tudom, hogy sok ismerősöm nevetett az öngyilkos palesztin merénylőkön, hogy miért? Tehát hogy lehet ilyen hülye, hogy megölj magát? Várjunk még egy kicsit. Szombat lehet itt is olyan? Ha nem is most. Szóval ez még azért, de meg ott azért van egy vallási meggyőződés. Más a helyzet, keresztény vallás, az nem... Fogunk meglepetéseket látni még, hogyha ez így folytatódik. És ez nem ilyen szervezett tüntetés, ez nem a jobb oldalhoz fog, vagy a radikalizmushoz fog kötődni. Ahhoz fog kötődni, hogy leszünk egy babakocsi, lesz benne egy ilyen kis valami, ami mozog, de nem lesz, amit adjon neki enni. Hát igen. Lesz. Megvárhatjuk, szarabb lesz visszamászni. Na, várjuk. Hát szóval nézd, gyakorlatilag ugye itt arról van szó, hogy egy intellektuálisan nem, de érzelmileg és pszichésen mindenképpen sérült ember, ez a Gyurcsány nevű fasz, ez elsőre reflexesen, sértettségében, dühében nyilatkozott. Igen, tehát milyen miniszter, nyilatkozott egy baromságot, de egyébként ez se teljesen igaz, mert ugye mondták, és pár órán belül föltették az internetet, tudták, hogy elvesztik a népszavazást, és ezt a törvényt előre megcsinálták. Tehát az a szép ebbe, az előző évben is benne volt, hogy ezt ők előre, mint reakciót, ezt kiötlötték, tehát még csak nem is védekezhet igazán azzal, amit most mondok, hogy első felindulásban, mert voltak éppen ellenében. Védekezett valaha bármi miatt? Nem védekezett. Tehát alapvetően, most amit, hát tehát, ha ott nem tudom, élőadásból okálta volna össze magát a tekilától, azért se védekezne, azt mondanám, hogy kormányzati kommunikáció. Szóval, nem érted, mert hülye vagy. Ennyit tudna mondani. Szóval, hogy kurva anya. Te egyértelmű, tehát úgy tett, mintha, de előre megfontolt szándék. Az egész ez a létező legrosszabb stratégia, és furcsa, hogy ezt megengedheti magának, és ezek után tényleg azért lassan elvárható lenne, hogy most már kimenjen ne 1000 ember, hanem 100 000, 200 000. Mindannyiunknak van ebben felelőssége. Elküldjék az anyjába. Ezt el kell mondani. A barátainknak, ismerőségnek el kell mondani, hogy ki kell menni, el kell mondani. Nem rendőrdobálni, tényleg nem feltétlenül, mert azért nem, hanem ők kezdik, hanem itt tényleg arról van szó, hogy kell egy tömeg, kell egy tömegbázis, és nem kell mindenkinek akciózni, meg elől lenni hangadónak. Nem, maga a tömeg, hogy hátsz zsebetett kézzel és katasztrófaturistáskodsz, már a tömeget alkotod, és egy bizonyos tömeg fölött kritikálmez, ha ezt eléred, akkor bizony ott a rendőr se fog tudni megindulni. Csak ne a fámerek jöjjenek ki a tömegből. Szóval 3000-rel lőnek, 300 000-re nem. Így van. És lenne annyi ember, tehát lenne, hol? Ne lenne, hát ezt tudjuk, itt volt 3 millió, aki megszavazta. És fél milliót se tudtál volna kivinni az utcára, hogy mondja azt, hogy ne legyen vízidíj. Békésen. De 3 millió megszavazta, hogy ne legyen. Uramisten! Ennyi. Vettél már repülőjegyet valahova? Igen. Nem, de néha. És mondom, mi is persze mondhatjuk, hogy mi mit csinálunk, hát azért mit elég erősen mondjuk, hogy bazd meg, üljétek meg. De nem, szóval mindenki a maga lehetőségei szerint, és mondom, bármelyik őtök lehet agresszor, és így mehet oda, és mondhatja a haverjának, hogy te ki lehetne menni, csak van egy őrült, aki lelövi. Csak van az ismerősünk között valahol. Na de tényleg, szóval fontos, én azt hiszem, hogy már tényleg a 24-kor, ezt már annyiszor elmondtuk, de lassan, itt most már félre kell valami. Hajoljon már félre, nem látom a Gyurcsány jelvtársat. Húzódjon már még lejjebb, mert még most sem látom a Gyurcsány jelvtársat. Hát távcsövet ne egyek, ne azt gondol a puskát. Másodfokon megfelezték a lopás, rablás, erőszak és nemzeti csoport elleni erőszak miatt 5 évre ítélt kurittyáni lány büntetését. A bíróságon büszkén emlegette cselekményeit és nem bánta meg bűnei sorát. Az események sora 3 évvel ezelőtt kezdődött Putnokon, amikor a főtéren egy szlovák kislányt megvert gyerekkorú társával, mert a magyarul feltett mennyi az idő kérdésre nem tudott válaszolni. Egy hónappal később ugyancsak Putnokon csapott le a dúó. Egy gimnáziumból távozó tanulóba belekötöttek, szidalmazták. Rohadt magyarnak nevezték a sértettet, sőt azzal fenyegették meg, hogy ti magyarok nagyon fennhordjátok az orrotokat, meg lesztek verve, meg lesztek ölve. 2 héttel később pedig már egy kirakat üvegét zúzta betéglával, és rámolta ki a tinédzser banda főnök és gyerekkorú társa. Miután a fiatalkorú lányt a gyermekvédelmi szakszolgálat Miskolc intézményébe bevitték, ott is folytatta rablásait. A taláros testület megállapította, hogy a bűncselekményeket a lány kitartó szándékkal, rendkívül agresszív magatartással követte el. A másodfokon eljáró megyei bíróság imár jogerősen 2 év 10 hónapra csökkentette az elsőfokú ítéletet. Mi volt ennek a vezetékneve? Ennek a kedves leánynak. Mi a helyzet jogi szempontból? Nem keveset tudsz az ügyről nyilván. Ez mennyire reális, ez a 2 év 10 hónap? Hát... Ez alapján nyilván... Ez alapján, ami a hírben van, ez alapján enyhén szóban nevetséges, mert itt nincs enyhítő körülmény, csak súlyosbító, az viszont szép számmal. Hát ez egy sokszoros halmazat, ugye, elég egyértelműen, és tömegével ellátva súlyosbító körülményekkel, csoportosan elkövetve, és a többi, és a többi. Megbánás teljes hiánya, sőt, büszkeség rá. Hát. És ugye több embert is bántalmaztak, ütlegeltek, ökölelvetek, orgonapárcával rugdostak, illetve hát ugye raboltak. Csak azért vertek meg valakit, mert magyar. Vagy azért, mert szlovák. Vagy azért, mert szlovák. Ezt figyelted, hogy Először megvertek egy szlovákot, mert az a magyarul feltett kérdésre nem tudott válaszolni. Nyilván ez egy olyan cigány, hogy kimondhatjuk, biztos cigány, hát mi egyéb lenne. Nyilván egy olyan cigány, akinek nincs cigány anyanyelve, mert ugye sok cigánynak nincsen, azok magyarul beszélnek. És a szlovákot azt elvertem, mert nem tudok magyarul, de a következő, vagy egy hónappal később, ugye, már rohadt magyar. Ja, igen. Tehát ő übermens elmélet. Az most akkor milyen nyelven nem tudott? Az a lényeg, hogy egy kicsit az übermens elméletük, ugye sokat beszéltünk már erről. Van egy nagyon érdekes kis műsor a TV2-n, egy ilyen mocsok műsor, tipikus ilyen médiaszeny. Az igazságára, a Jakub Csak vezeti a médiaszeny másik eleme, mondjuk már Pákónak is megtanította Tom Kett, hogy azért az is zsidó. És maga a műsor egyébként hát nem egy valami, szóval azért feküdtél-e már két férfival, igen, nem tudom, ez az amaz, hát igen, hogyha, szóval nem. Viszont tegnapi adásban, ami nektek már, amikor hallgatjátok, nem tudom, pár nappal ezelőtt, tehát a szerdai adásban volt egy cigány srác, aki mellesleg buzi, és egyébként nem tudom, szerintem teljesen hátrányos helyzetű. És ugye a Blik az előnyös helyzetű, bocsáss meg, most már fogalmazunk itt. Többszörösen előnyös helyzetű. És tényleg a Blik az ugye sírt még az adásért, én ezért néztem meg, hogy ugye rasszista kijelentéseket. Aztán csak azt mondta, hogy vannak előítéletei a cigánysággal, azt nem, mert nem mondta, hogy pozitív vagy negatív, de nyilvánvalóan utálja őket, mint a szart. Ő maga azt mondta, hogy nincsen vére, sehova se tartozik. Aki látta az adást, azt talán megérti, ha azt mondom, hogy többenetesen intelligensnek tűnt a srác, ahhoz képest, sőt, nem csak ahhoz képest amúgy, de ahhoz képest kivált, hogy nevelő otthonból jött. Nagyon magával ragadó volt a személyisége. Hát amellett persze, hogy nem lennék azért a közeli barátja, de bizony, amit elmondott, és ahogy elmondta, és amit megélt az elmondása alapján, és ahogy ezt kezeli, és amilyen emberré vált, egy kiszorítást azt azért bátorkodnék, és amellett, hogy azért egy cigány. De hát figyelj! Szóval meglepő, van köztük, és ő egyébként csak annyi, hogy ő azt mondta, hogy szélsőséges nézeteket van hatalomán, és szóval ő is valóban egy ilyen, hát minden emberben benne van ez a kis Führer. Kis Führer. De ne, hát az önmagában az, hogy cigány, az nem volna probléma, az a probléma, ugye bombagyár. Gyakran ismételt kérdés, aki cigány módon él. Ez rendben van. Nagyon sok. Na de ő, aki cigánynak született, és 8 gyereket vetett el az anyja, köztük őt is, és egy árvázban nevelkedett föl. Majd őt egyébként kivitték külföldre dolgozni, ott többször megerőszakolta egy férfi. Szóval ez az ember ilyen tudott lenni, annak ellenére, hogy innen jött. Van, hát akkor van akiben van tartás. Ez egy nagyon különleges valami. Van, nagyon ellene van a papírformának, de hát... Nagyon ellene. Szóval van, ez nem azért. Igen, ő is cigány született, ráadásul még 8-10 dolog rápakolva, halmazadva, és ember tudott maradni. Innentől ne haragudjon. Aki csak azért paraszt, mert cigánynak született, meglop, megkésel, és te azt mondja, hogy hát ilyen családban született, így nevelkedett. Leszarom! Mondom, én sokszor elmondom, mentősofőrt ismerek olyan cigányt, aki, elmondta, aki annyira kultúráltan és annyira figyelmesen dolgozott. Persze, hogy nem. Tehát ezért mondom, aki lecigányozna, azt vernénk meg. Na, de ezért mondom, tehát itt pont az a lényege az egésznek, hogy ne legyen az magyarázat, hogy bocsát, ilyen környezetből, ott természetes volt, hogy a szoba közepére szarnak. Jó, nyilván akkor mind gyerek elsátított ez, de azért, mert cigányban, és tényleg nyilván rossz, mint azt látja, hogy apu nem dolgozik, ő se jár be iskolába, gyakrabban késik egyébként a cigány gyerek, hogyha apja nem dolgozik, de nem tudok vele mit csinálni, ha felnőttként egy rakás szar lett, mert szarrá nevelték, akkor hadd ne azon sírjak, hogy milyen rossz volt az ő élete, hanem hát akkor elnézést szeretnék kérni, ennyi gyár. Egyébként ennek én kitalálnék ennek a leányzónak egy frappáns büntetést. Igaz, hogy a BTK-ban nincs benne. Karóba húzás. Á, fenét! Lovakkal szép nem, felé, sokkal felé. Jobbat, nem. Most úgyis lassan visszaszökik, vagy már vissza is jött. Hozzáadnám feleségül a Mauglihoz, és aztán mind a kettőt deportálni a Kerguelen szigetekre, mert az elég messze van. Úgy egymáshoz illenének, nem? nem tudom én, lelövöldözni. Na, a Mauglihoz illenének, aztán egymással vívják le házaspárként ezt a csatát, és mondjuk az Erzsébet-szigeteken... Tök is, akkor lesz egy cigány. Igen, deportálni a németek is akartak, hülyeség, nem jött be. Az a gondolat között, ott van a szigeten, ez lakatlan, tud. Nem lakatlan. Most meg nem mondom, talán amerikai, vagy ausztrál. Hol nem találtam el? Akkor szerintem egy másik szigetcsoportra gondolok. Te ez len van déltengeren, jó hideg övezetben már, Ausztráliához van aránylag, hát nem közel. Ez egy baj van, ugye annak ugye, hát azért van fölötte fennhatóság, még a lakatlan szigetek esetében. A meteorológiai állomás is, meg a falu is. Na de azok ott elkezdenek szaporodni. Hova mennek segélye? Képzeld el azt a problémát, amikor állnak, körbejárták a szigetet, mindenhol víz, és nem tudja, hova menjen segélye. Nagy szigetem, az nem olyan egyszerű. Több is, nem is sziget, szigetek, szigetcsoport. És alapvetően nem fogja tudni. Hát kit érdekel? Van körülötte, vagy 1000 mérföld tenger minden irányba, ott aztán mehet tőlem, hova akar. Egy év, két évre felfüggesztett szabadságvesztést és 300 000 forint pénz mellékbüntetést szabott ki az elsőfokú bíróság Sas Józsefre, a Mikroszkóp színpadigazgatójára hétfőn. Sas Józsefet 10 rendbeli személyi jövedelemadó csalással vádolták, 4-ben elítélte, 6-ban felmentette a bíróság. A bíróság hétfőn megállapította, Sasnak már nincs tartozása az állammal szemben. Mert hogy ugye tett hozzá, önellenőrzéssel becsengetett, nem is tudom, 20 milliót, ez nincs itt benne a hírben, de én úgy emlékszem, másra olvastam, hogy igen. 20, hát önellenőrzés. Illetve egy 20 hír, amit ugye még nem vettünk bele, de hát ugye Gyurcsány Ferenc kérte, hogy a Kossuth díjat ne adják oda Sas Józsefnek most. Miért ne adják oda? Hát miért pont annak ne adják oda? Hát a Horn Gyulának is akart, mit tudom, hogy a Sas József... Igen, ugye, nincs összefüggés. Nem az, hát bocsásson meg a világ. Hát a Gyurcsány Ferenc, ugye a Fittelin, a Kft. Neve alatt, ugye az úszómedencéjével simlizett ugyanígy, került el adót mindenféle módon, meg értékcsökkenési leírás van mindenne sumákolt. Most a Gyurcsány Ferenc ugyanezt megcsinálta. Ha nem pontosan ugyanez, de közeli rokonát. Ugye az ő miniszterének, a Veres Jánosnak az üzletársa, a Kabai, a Kazán Kovács, a közgazdás Veres mellett tudott észrevétlenül ugye elcsalni 100 millió forint adót. Tehát magyarán, honnan veszi a Gyurcsány a jogot, hogy ő etikai piedesztára emelkedjen egy ilyen ügyben, mikor ő maga is, meg a kormányának a tagjai is ezt minden további nélkül megcsinálja. Nem, nincs összefüggés a kettő között. A kettő párhuzamos. Ez a banda nem azért nem ad a spanyolnak kitüntetést, mert adócsalók. Itt valami más van a háttérben. Ami miatt egyrészt megszivatták az ügyileg, és nem kapik kitüntetést. Lehet. Na de a másik... Ez logikus. Ha meg a kitüntetést vesszük, akkor honnan veszik az erkölcsi jogot, hogy most akkor a kitüntetést adjuk, vagy ne adjuk, mikor kinek is akartak kitüntetést adni? Milyen erkölcsi jog? Kinek is akartak ők kitüntetést adni? Milyen is volt annak az embernek, akinek végül aztán nem adott, mert a sólyom nem volt hajlandó? Ha jól emlékszem, dobtáros PPS géppisztolya, meg pufajkája, és mit is csinálta az ember? Nem a tüntetőkre lövöldözött, mint karhatalmista. És mit is mondott az az ember? Erről az egészről, hogy ő a törvényes rendet védte, ugye, mint Muszka vezető, meg ilyen féreg. Meg ugye mit is mondott ez az ember, amikor ráolvasták az egész disznóságot? Ugye a klasszikus, a na és? Na, hát hogyha a Horn Gyulát javasolhatta kitüntetésre, akkor igazán nem értem, mi baj a Sas Józseffel. Az emberek lövésénél az adócsalás mégis egy ártatlanabb dolog. Világos, hogy nem Gyurcsány Ferenc lelkiismerete szólalt meg, szerintünk nincs is, de alapvetően nem erről van szó, ennek másokkal kellett, hogy legyen. Valószínűleg az, ami miatt egyáltalán ezt a zsidó humoristát el is tudták ítélni. Nem, nincs benne a pixisben, valami olyasmit csinált, ez nem azt jelenti, hogy jó ember, hanem hogy valami olyasmit csinálhatott, ami a másik zsidó csoportnak szúrta a szemét, ők voltak az erősebbek. Újabb zsidó belharc, amiből mi annyit látunk, hogy hát a Sas Józsi az most egy kicsit megszívta. Ez is egy összeesküvés Molnár Görény. Miért ez a Sas, ez mitől zsidó? Nem amiért összeesküvés, félre ne érts. Alapvetőnek több oka is lehet, és még mindig vita tárgya, szerintem. Hogy egyáltalán mitől lehet valaki zsidó. Na de nem, hát szerintem az a Sas az nem zsidó. Na hát akkor jó. Szerintem meg ilyen. Na. Egyre gyakrabban használják a diákok az úgynevezett SMS nyelvet, és már nem csak az egymás közötti csevegésben, hanem az iskolai magyar dolgozatokban is. Hogy helyett csak hát, a KS hangok helyett X-et, meg helyett pedig összeadásjelet írnak. Labotáné dr. Jáger Katalin is, a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolai kar nyelv és irodalmi tanszékének vezetője szerint van az SMS nyelvnek valami fiatalos szépsége, derűje és humora, de ha túlságosan elterjed, azt a nyelvünk megsínli, főleg az írott nyelv válik tragikussá, de lehet, hogy ez a jövő. A valszeg és a hasonlók. Nem ez a jövő, alapvetően, vagy nem lehet. Egyébként ez nem egy újszerű dolog, tehát ugye ott van a holland mintára turbó nyelvnek nevezett, nálunk leginkább édi nyelvnek nevezett rövidítés, ugye a ubisali, az ubalkasaláta. Ja. Aminek a legnagyobb művelői egyébként a zöldségesek. Kicsi a tábla, kevés a kréta. Ez sok eltart írni. Egyébként ez valóban, tehát ez viccen kívül, ez valóban így van. Ez is egy vizsgálható nyelvi jelenség, megjelent, argó, igazából szubkulturális, nem annyira jelentős. Nagyjából itt is az a helyzet, logikus, hogy használják az SMS nyelvnek nevezett rövidítéseket, érthető is, ugye a nyelv lényege az lenne, hogy információt közüljön, tehát a dekódoló számára a kódoló által küldött információ az ugye érthető, dekódolható legyen. Ez akkor abban az esetben áll, hogyha tudja a másik fél is, hogy a H az hogy ott jelent. Tehát ennyi esetben, hogyha én egy Hapax Legomennont használok, egy általam kitalált szót, és veled azt megosztom, akkor te azt érteni fogod, tehát köztünk ez ugye nyelvi akadályt nem fog jelenteni. Itt ugye nyelvművelésnek egy egész másik ágáról van szó. Én azonban azt nem tudom elhinni, most már el tudom, csak nem akarom, hogyha valaki számítógép, mondjuk MSN előtt ilyen rövidített nyelvet használ, akkor az kézírásban is ezt fogja használni, úgy, hogy ahogy ezek a diákok a cikkben hivatkoznak rá, nem veszi észre. Akkor hülye? Igen. Kérem szépen. Akkor ő hülye? Nem. De. Nem így tanult meg tudod, írni. Nem, persze, egy nem. Probléma van, nem. Nem ír. Soha. Nem. Csak MSN. Nem igen. Ír. Nem ír sajnos. Egész más a baj. Kettős tagadás. Igen. Nem arról van szó, hogy nem ír. Mit nem csinál? Nem gondolkodik. Nem. Gondolkodik. Na hát akkor Gabu Csino szerinted? Nem masíroz. Nem olvas. És ez a tragédia. Kérlek szépen. Írni írnak sokat, mert naponta órákat csetel. Esetleg, meg mit tudom én így. Szóval de nem olvas, mert egy köcsön. De nem olvas. És főleg, és illetve amit olvas, mi esetleg interneten olvasgat, talán még hírekes. És nem a bombagyárat. A bombagyárat jó esetben azért olvassa, mert azt sokan olvassák, de kérlek szépen, könyvet nem olvas. Nem vesz kézbe egy könyv. Ez nagyon fontos egyébként így a helyesírás kialakulásával kapcsolatban, illetve a nyelvi, hogy is mondjam ezt, rutin megszerzéséhez. Talán ez nem hivatalos kifejezés, de ez talán erre jó. De mondom, én nem akarom elhinni azt, hogy tényleg előfordulhat, hogy a dolgozatot így adják be. Nyilván van egy-kettő, aki ennyire hülye, hogy tényleg azt hiszi, hogy ezt el... Nem igaz, nem vesz észre. Tehát akkor viszont a tanár felelősség, akkor a magyar tanár fogja meg, és tördelje le a kis kezét. Ide hallgass, azért nem veszi észre, mondom, mert nem olvas ugye irodalmat, nem olvas könyvet, internetes dolgokat olvas csak, és ott mindenki így ír. Részben. A saját maga is, amikor többet ír, ugye, klaviatúrával, és azt mindig így, és tulajdonképpen, mivel csak ilyet lát szinte, azt gondolja, hogy ez a normális. Nem, akkor ez hülye, ezt nem hülye. Alapvetően ki kell küldeni földekre, és akkor dolgozzon. Hát, már elnézésre a különösektől, de... Alapvetően érthető, mondom, nem hiba. Én például mindig furának számítottam, amiért én cseteken már nem tudom, 14 éves korom óta lehetek interneten, mindig nagybetűvel kezdtem a mondatot, ponttal fejeztem be, központoztam, még ha lehetett a nagy kötőjelet is beírtam. Igen, ez a másik írásért meg nagybetűt se szeretnek használni. Valószínűleg nem vagyok normális, de megértem azt, aki nem használ, csak értsem. Amikor viszont a blogokon megjelent ez a kisbetűzés, lusta vagyok lenyomni a shiftet. Ez, gyerekek, a nagybetűnek van jelentése, értelme. Segíti az olvasást, az értelmezést, és a kurva anyádat. Úgy kell írni. Na most innentől, amikor már blogokon írás semmivel megjelenik, ez bizony a nyelvi pongyolaság, számomra a nyelvi pongyolaság és az igénytelenség jele. Ilyet én nem olvasok el. Soha. Semmiképp. Akármit írhat, Nem érdekel, nem tudom értelmezni, nem tudom elolvasni, és hadd ne kelljen nekem plusz fáradtságot ölnöm abba, hogy megértsem azt a szart, amit ő a fejéből megpróbált így kikanalazni, mert nem érdekel senkit az ő véleménye, ha nem tud nagy betegek. Igazából ez az két terület van a kérdésben, mert a neten, valóban ahogy mondod, a nagybetűnek más értelme van, mint a kisbetűnek, tehát meg az érvődítéseknek ez mást jelent. És a probléma tényleg ezzel van, amikor már valós életben is ezt így használják, mert ott viszont ezt nem kell. Nyilván interneten, amikor mondom, csetelsz, nem gond, de ha már blogot írsz, az a publikáció. Jó, hogyha ilyen kis milyen zoknit vettem föl, már nem érkezik, hogy én úgy se olvas. És kézed a bombagyárat, mi úgy válogatunk, sokan jönnének, szóval nem tudjuk őket meghívni, nem úgy ír. Nem olyan színvonalon. És én nem fogok leülni korrektúrázni. Még a sajátomat ugye nem tudom, hát ez alapvető szóképeket olvasunk, tehát a korrektor sajátját nem igazán. Másokénak meg nincs nekem erőm, meg kedvem, hogy ellenőrizgessem. Nehéz, hát azért valami igényt őriző meg. Jó, persze nyelvrombolás, ugye nincsen, állítólag ugye mondják a neológusok, akik ma már nem így hívjuk őket. De általában ezek a nagy nyelvújítók, ez a mindent lehet elv, mint Nádas Dienben mondjuk én őt kedvelem, azért ők általában, hát nem tudom, szóval lehet-e ilyet mondani, mert összeesküvés. De ők egy bizonyos népcsoport, vagy vallási csoport tagjai, akik ugye híresek az átlagnál a magasabb verbális intelligenciájukról, következésképp ez tény, ez így tény. Következésképpen ők ezt így könnyen elsajátítják ezeket a dolgokat, nagy mesterjenőzik a nyelvünket általában, és ők mondnak olyan dolgot, hogy ahogy akarod, úgy, egy olyan nyelvről, amely egyébként ismert nemzetközi nyelvészek szerint, ez nem vicc, feltételezhetően a legtöbbet őrizte meg az úgynevezett ős nyelvről, melyet a Bábel előtti nyelvnek neveznek. Volt egy nyelvészeti konferencia, ahol szavazgattak a legnagyobb nyelvészek. Nem ilyen viccek, hanem aki igazán nyelvész, és a latin, ha jól emlékszem, 20-valahány százalék, míg a magyar 80 százalék. Feltételezhető, ha volt ősnyelv, akkor című. Ugye van a Varga Géza, ha jól, nem Varga Csaba, ő az, aki az eretnek nyelvész. Ő máshogy ír szavakat, az ő könyveit nehezebb olvasni, de az elválasztás, a szóértelmező elválasztás, gyakorlatilag nagyon érdekes dolog, ő beszél a gyökökről, az néhány 6-7 eredeti gyök, például a szer, ami jelent valamit, tehát a könyvében el lehet részletesen olvasni, és ezért van az, hogy a szótárunkban nagyon sok hasonló alakú szó van, mert szerint ezekből alakult ki, ez a mai nyelvészet szerint teljesen elvetett dolog, én meg nem tudom. Dragon 64 tudna erről beszélni, neki vannak ilyen nagyon kemény eszmekutatásai arról, hogy egy-egy szó mit jelent, tehát mi az eredete. Ez azért már nehezen bizonyítható, de az valóban igaz, hogy zavarba ejti a magyar nyelv helyzete. Sir, nem tudom, ilyen Cunningham, ha jól emlékszem a nyelvész nevére, de lehet, hogy hülyeséget mondtam. Ő mondta azt, hogy a magyar egy önmagában álló szikla, vagy terméskő, hát ahogy fordítják, mondjuk a terméskő az elég puha. Egy önmagában álló terméskő, melyben az évszázadok vihara karcolásra ejtett. Döbbenettel állapították meg külföldi nyelvészek, szigorúkan külföldi, akik viszont sokáig vizsgálták a magyar nyelvet, hogy ennyi idő alatt, amennyi időnk volt, ez a nyelv nem alakulhatott ki. Nézd, hát a nyelvújítás korában azon sokat javítottak meg, szépítettek rajta. Egy biztos, hogy... Az rendben van, csak volt egy rovásírásunk, mert vannak nyelvemlékeink, és akkor már úgy beszél. Tehát nézd meg egy angol nyelvemléket, de nem régit. Nézd meg Shakespeare-t. Egy mai angol már értelmező szótárral olvassa. Nézd meg alotti beszéd és könyörgést. Ja, hogy megérted? Hát aha, azért olyan könnyen nem értem. Nem érted? Meg. Na, de azt előz, jó. Olvasd a Shakespeare eredetiben. Óriási a különbség. Azért nagyjából kikövetkeztethető nálunk. Ennek nagyon egyszerű oka van. A mindjárt meg már nem kellett annyit fejlődnie. Ez viszont lehetetlen. Mondom, én ezt így nem tudom megítélni, nem is akarom. Egy dologban mindenképpen egyetértünk. Én a magyar talán a legszebb, legkifejezőbb nyelvnek tartom. Ugye rengeteg kifejezéssel, nagyon szépen, képesen, allegorikusan, szimbolikusan, bármiféleképpen lehet beszélni. Faludi megmondta, hogy a magyar nyelv az fantasztikusan alkalmas, ugye versírásra az angol egyáltalán nem. Mert a magyar nyelvben millió számra lehet rímeket találni, az angolban pár tízezre csak. Na hát igen, mert Faludi az összes szennyére volt költő. Hogy? hogy rímeket találjon. Jó, de hát azért a versírás az több, mint rímeket találni. Az azért az óvoda, meg az általános iskola, hogy legyen. Nem, a magyar nyelv is... Nekem a faludíról, mint költőről rossz a véleményed, azért, mert liberális és zsidó nem, is. Nem, azért, mert költelen, de nem. Ez jó vannak jó, persze, Petőfinek is vannak jó. De Petőfinek is rossz a véleményem egyébként, pedig ő aztán nem. Egyszerűen, amikor a nagy mennyiségből kevés a jó, akkor azt szerintem nem, összességében nem jó. Szerintem mind a kettő jó. Hát igen, hát vannak jó, nagyon jó. Fú, bármilyen furcsa lesz számodra, mert a politikai nézeteivel nem értek egy különösebben egyet, de a József Attila is, mint költő, egy kifejezetten. Az rendben van, az megint más, József Attila, az megint más, őt nem is említettem, de amikor van egy Petőfi verses kötet, nem egy-kettő ilyen vastag, és abból hát azért válogatni kell. Nekem. És akkor van egy Arany János, kinyitom a Baladás kötetét, és gyakorlatilag ez egy spontán ejakuláció. Lelki értelemben. Szóval van ja, azért szerintem. Egyébként az Arany Jánost azt én is nagyon hát szeretem. Azt mindenki hát szereti, mert aki nem szereti, azt sem meg kell, hogy ő is. Tehát az tényleg, az egy teljes postoba szar. Tehát az tényleg magyarázza meg nekem valaki. Jó, az elveszett alkotmány ifjúkori szereplő, de azért az is. Tehát ha már az ifjúkori szereplő, akkor hello. Hát a Balladáitól kezdve. Az kész, hát az csoda az az ember. Egyszerűen csoda. De hát nem is tudom, hogy miért nem róla nevezünk-e minden utcát. Ja, mondjuk ez zavaró lenne. Azt akartam mondani még, hogy egyébként sajnos ennek a nyelv primitivitásnak, meg az írásbeli primitivitásnak, ennek megvan ez a modern irodalmi előzménye is. Tehát sajnos vannak ilyen modern irodalmi művek, sőt a magyar nemzet már szombati... Már modern irodalom. A magyar nemzet szombati magazinjában van egy fickó, nem is tudom most így hirtelen mi a neve, amelyik ilyen szarul ír. Tehát az hajlamos. Ez a modern művészet, ennek vannak annak mi? És állandó rovata van, most így meg nem mondom hirtelen ki. Hát nem is kell. Hogy végigírja a mondatot, mit tudom én hány sor egy mondat, csupa vesző és semmi más. Jó, mondom, alapvetően ő ilyen, figyelj, formabontás, ez a rajzoljunk fekete négyzetet, nevezzük el a képet fekete négyzetnek, zsír, most ez megjelenik a versírásban, a prózában is. Ez olyan se próza, se vers. Hát, de érted, ez az újítás, persze, a figyelj, aki nem tud jót alkotni már meglévőben, az újítani akar, aztán lesz ebből ez a fos. Ez a entertetek kunst, amit már magyaráztunk, és a zsidók így röhögtek indexom, hogy persze, Picasso is a Hitler szerint az ott. Igen, mert Picasso, entertetek kunst, elkorcsosodott művészet, hello. Ja, hogy jó, ha a drága, meg hú de szar. Tehát, most akkor nem tudom, hogy én is fasiszta vagyok, mert akkor ezek szerint igen, ugyanis nekem erről az a véleményem, hogy aki például nem tud, például Szabályos Alexandrinusban, vagy akár Diktihonban verset írni, az nem tud verset írni, az nem költő. Tehát aki az írhat szabad verset, amit egyébként egy eleve nem becsülök sokra, aki kötött versformákban jó verseket tud írni, mert aki nem tud, az semmi más nem csinál, mint fossa a szavakat. Mint ahogy aki nem tud fényképhűséggel festeni, az ne fessen nekem kompozíció 3-at 3 pacliból, az menjen szépen a picsába, mert 3 paclira én is képes vagyok, de nem is tudok festeni. Itt az a helyzet ezzel kapcsolatban is, amit most mondtál, hogy szabad vers és a társai, hogy azt is rossz értékelik. Tehát a dadaizmussal és társaival föl lehet sorolni sokat, én is ismerem őket, te is nagyon ügyes vagy. Szóval ezeket... Mindig megújító művészetet kezeltek, amikor néhány ember ilyen biszketességből így elkezdett valamit, hogy az újszerű. Gyerekek, hát ez hülyeség. Hát nem kell a hülyeségnek bedőlni. Van egy nagyon jó, és nem, amikor tanul iskolában ugye tanították Jambusz, Megtroheusz és a társai, hogy hát ez most miért kell. Nem kell megtanulni azt, hogy költő legyél, azt érzik. Tehát mindig azon gondolkoztam, hogy számolgatta Petőfi mondjuk. De hogy számolgatta? Én igen. De ő nem számolgatta, ő ezért volt költő. Nem. Nehogy azt hitt, hogy nem. Nehogy azt hitt, hogy nem. Az nem úgy jön ám, hogy úgy spontesu akar men numerus men jébat adaptos, et quod temptabam, scribere versus erat. Ez Ovidiusnak ment, de nem mindenkinek. Nem. És attól még lehetsz nagyon jó költő, hogy kinkeservesen így. A költő, persze nem ezt mondom, nem. Szerintem a költők többsége persze, biztos nem minden. Mindenkinek van egy egyéni közlési folyamata, de általában ez úgy szokott lenni, hogy beugrik egy sor. És tudod, hogy ez a sor, ez kelleni fog, ez jó sor. És lehet, hogy beugrik egy rimpár, lehet, hogy beugrik egy cím, így épül föl, és persze van emellett, meg sokszor gondolkodás, meg fúrás, faragás. De mondom, összességében azt hiszem, az azért nem mindig olyan izzadságos munka. Van köztük sok, de általában szerintem a legjobbak azok csak úgy kipottyannak. Na jó, akkor fölteszek majd most a Bombagyárra majd megint egy verset. Most úgyis pont aktuális, mert az ilyen tavasz. Az MSZP azt szeretné, ha a jövő évtől akár 50 méteres pontossággal is meghatározható lenne a mobiltelefonról indított segélyhívás kezdeményezésének helye. Jelenleg is meg tudják határozni a mobiltelefonhívások helyzetét, azonban nem elég pontosan, így fél métert, de akár több kilométert is tévedhet a rendszer. Eddig erről szabály még nem született, de a következő évtől már megteremthető lenne a szükséges törvényi háttér. A mobiltelefon szolgáltatóknak mintegy 2 milliárd forintba kerülne az ehhez szükséges technikafejlesztés. Márfai Péter elképzelhetőnek tartotta, hogy ezt a költségvetésből biztosítanák. Közvetette, a mobiltelefonok előfizetőinek ez a szolgáltatás nem jelentene plusz költséget. El is higgyem. Nem csak mindenki másnak. Tehát nem csak a mobiltelefon, hanem mindenki nem, a költségvetésből. El is higgyem. Hát mi az, amit nem szolgáltatás? Kell nekik valami, bakker, és így fizessük ki. De ne gondolkozunk arra. Tudod, miért van? Megmondom. Ennyire megsértődtek, hogy a Trihinella miatt nem tudták még a mobil cella információt. Letérték a cella információt. Tudom, de nem stimmelt. Hát stimmelt, nem ott voltunk. Hát ez az, hogy nem ott voltatok. Hát. Ja, hát de akkor ne azt kérjék. Nekik nem stimmel. Hát de akkor kérjék azt, hogy oda írják be, ahova ők akarják. Igen, érted? Igen, hát mert alapvetően nem tehetünk róla, mert tényleg, és mozgásban voltak a telefonok. Nem lehet azt, hogy letettük otthon, mert nem otthon volt, meg nem egy helyen voltunk, hát bassza meg. Na mindegy, jó, hogy csinálja, hogy az külön munka. Azért, de szerintem az ilyenek is belejátszanak, mert ez a marha fontos. Egyébként egy jó dolog, hogyha valakit a mobil alapján lehet tudni, hol van. Ez hasznos. Hasznos. Már csak egy hírünk van, meg egy kommentálni való hír, előtte viszont zenélünk. Németországban eltörölték a holokauszt rémmeséinek tagadását tiltó törvényt, rögtön az első esetben, mikor a legenda cáfolata miatt valakit elítéltek volna. November 7-én a spanyol királyi bíróság perújra felvételt rendelt el Pedro Valera publicistával szemben. A bíróság 5 évre ítélte, amiért könyveket árult, amelyek a vád szerint fajgyűlöletre uszítottak. Valójában csupán a holokauszt dogmát, azaz a hivatalos, hamis verziót vitatta. Miután a fent említett törvényt alkotmány ellenessége miatt hatályon kívül helyezték, felmentőítélet született. Három bíró arra a következtetésre jutott, hogy egy törvény, mely az emberi jogokat sérti, tarthatatlan. Ezt az alkotmánybíróság megerősítette, majd jóvá hagyta. Így megszűnt létezni a spanyolországi holokauszt száfolatról szóló cionista fai törvény, mert az megvonja az emberektől a kifejezés szabadságát. Néhány momentum. Királyi bíróság, ugye? Spanyolország államformája ismét királyság. Ott is volt köztársaság, mint tudjuk. De most már királyság van. Egyébként a kitartás.hu-ról vettük át, és ők fordították le azért ez a nyelvezet. Úgyhogy persze, hát ez egyértelmű, hogy valamilyen jócskán jobboldali honlapról való, ez nem probléma. Szóval elég az hozzá, hogy lehet, hogy nem véletlen ugatok, hogy Magyarországon a királyságot kéne talán egy kicsikét visszaállítani. Alapvetően az a durva. Itt a jog abszolút. Igen, tehát alapvetően az az érdekes, hogy nálunk ezt akarják bevezetni, ott még azt mondják, hogy gyerekek. De ez is a hír, tehát ez volt eredetileg ez a 96-os büntetőtörvénykönyv 607. cikkének 2. pontja. 2 évig terjedő, ő már 5-öt kapott, 2 évig terjedő szabadságvesztés, aki bármilyen a hivatalostól eltérő teóriát fogalmaz meg a holokauszttal kapcsolatban. Az azt mondja, hogy nem, az 6,5 millió volt, és hello. Mert az már nem hivatalos. Mi van akkor, ha rálicitál? Igen. Hát ezt mondta. Ez a probléma. Ja, igen. Ez a probléma. Szóval az se lehet? Nem lehet. Na most az alkotmányellenes persze szólásszabadság. De ezt megmondtuk. Megmondtuk már ezerszer, csak hát a spanyoloknál ez működik is. Nálunk is fog egyébként, mert ezeket a gyűlöletörvényeket az Alkotmánybíróság biztos, hogy hatályon kívül fogja helyezni, nem tehet mást. A saját döntéseit köpné szemben, ha nem tenné meg. De a vicc az egyébként, hogy náluk a szólásszabadságnak még úgy, ahogy hála Istennek még a régi alkotmánybíróság, az a régebbi ilyen kísérleteket akkor az alkotmánybíróság visszalőtte, és egyelőre nem sikerült, pont ezek az ítéletek be is szűkítik a mindenkori kormány mozgásterét már, nem nagyon sikerült eddig szalonképesen korlátozás irányba mozdulni. Most a helyzet az, hogy még szólásszabadságban aránylag jó a magyarországi helyzet, de a más emberi alapjogok vonatkozásában már nem ennyire. Tehát nekünk jogrelativizáló alkotmányunk van, továbbá olyan alkotmányunk, ami nem fejti ki ezeknek a jogoknak a tartalmát, hanem sok esetben csak annyit mond, hogy elidegeníthetetlen emberi jog, amelynek részleges tartalmát az országgyűlés kétharmada által meg elfogadandó törvény határozza meg, tehát tulajdonképpen ráhagyja a parlamentre. Van, ahol nem is kétharmados. Úgyhogy az a komoly baj, hogy egyrészt van egy nem legális, de nem legitim alkotmányunk, amelyik egyértelműen posztszocialista és zárójelbe, tehát relativizált és alsóbbrendű jogszabályok, illetve egyéb törvények részéről kifejtésre buzdított emberi jogok vannak benne. Másról az alkotmány olyan részletes, hogy arra közvetlenül lehet hivatkozni. Nálunk nem szokás. Alkotmánybíróságban igen, de közvetlen perben nem. Gondolkodtam azon, hogy az e-heti kommentálható hírünk az legyen, hogy sikeresen kimostam a pénztárcámat. Benne minden életommal. Meg a pénzzel. Neked nem műanyag kártya szemmel, így van, azt ki lehet mosni. De szar, tehát ez így nem jó. De voltak azért benne papír dolgok is, és ezek én elég hülyén néznek most ki. De alapvetően, tehát elemet nincs mondani, csak hogy hülye vagyok. Úgyhogy van egy kommentálható hírünk. Várja még vele, mert még ezzel a Valera, ez egy érdekes név. A Pedro Valera. Miért? Hát, mert ez elvileg valóban egy spanyol név, de nektek nem ugrik be egy másik név róla? Ennek ugyanez volt a vezeték neve? No? Nem, mint a Kovács magyarban. Ha azt mondom, hogy Émon, az Eamonnak írták, Émon de Valera. Az ki volt? Nem tudni. Ír függetlenségi harcos, ugye ő az első és második világháború között működött Írországban miniszterelnök és elnök is volt. Egyébként ő volt az, akihez, aki éppen Írország vezetője volt a második világháború alatt, Eamon de Valera, és Churchill ugye megkereste de Valerát, hogy hát szálljon be a háborúba, de de Valera nem volt hajlandó. Mert hogy Írország semleges marad, nem kívánja Nagy-Britanniát segíteni, nem fog vele szövetkezni, mert mondták, hogy így a fasizmus, úgy a fasizmus. Ez az utána egy határozott írellenes propaganda volt Nagy-Britanniában, hogy ugye az írek is kényelmesen élnek azoknak a konvojoknak a szállítmányaiból, amiket ugye életveszi árán az angolok hoznak át, de az íreket nem tudták meghatni, és ugye végig a második világháborúban semlegesek maradtak. Hát az írek egyébként nagy számban harcoltak a spanyol polgárháborúban is a fasiszta Spanyolország oldalán. Rendes népség az ír. Igen, úgy tűnik. A kommentálni való hír. Erre várunk kommentárokat, és akkor, ha van jó, akkor azt a következő adásban felváltva felolvassuk, és ez nektek is jó, mert szerepeltek az adásban. Letartóztatott a mexikói rendőrség egy egyéves csecsemőt, aki az intézkedést követően az egész éjszakát börtönben töltötte. Roger Segundót, a baba apját Porto Progresso-ban kapták rajta, mint a gyermekkocsiban 6 üveg vodkát akart kicsempészni a közértből. A helyszínen eljáró rendőr a gyermeket is felírta a tettestársi listára, mivel épp az egyik üveget ölelgette a kocsiban. A fogdában viszont reggelre rájöttek, hogy a baba beszámíthatatlansága miatt mégsem foroghat fent bűnrészesség, ezért az egyéves gyanúsítottat szabadon engedték. Erre várunk néhány szó. Én inkább nem mondok semmit, nem is szabad, mert ez a ti szabad prédátok, pedig erre aztán lehetne. A jövő héten újra jövünk, akkor már március 15-e után, hát legalábbis remélem, hogy jövünk, aztán még nem tudni, hogy mi lesz. Úgyhogy... aki szabad lábon lesz, az igen, vagy. Az jön és megpróbál adást csinálni. Köszönjük, jó ünneplést, meg békét, meg... jó ünneplést. Nem engedünk 48-ból. Vigyázzatok magatokra. Ha jön a rohamrendőr, abban nem szabad ugye úgy szembeszállni, hogy abból bajotok legyen. És hogyha netán a Gyurcsányt látja valaki páncélozott autó nélkül, akkor nyugodtan üsse agyon. Rendben, sziasztok! A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!